Twee uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Ronald Plasterk biedt in een ingezonden brief in de Telegraaf zijn excuses aan NSC-leider Pieter Omtzigt. De oud-informateur, die veel wordt genoemd als mogelijke nieuwe premier, schrijft dat hij niet in de Tweede Kamer had moeten vertellen dat Omtzigt zijn dienstauto had geleend. Dat was onnodig en misplaatst, zegt Plasterk. De ingezonden brief lijkt bedoeld om de lucht tussen hem en Omtzigt te klaren. Naar verluidt houdt Omtzigt de aanstelling van Plasterk als premier nog tegen vanwege verschillende incidenten, waaronder dat met de dienstauto. De grote autofabriek van Tesla in Duitsland mag uitbreiden, ondanks verzet van milieuactivisten. De gemeenteraad van Grünheide, net buiten Berlijn, heeft met het omstreden plan ingestemd. De fabriek is de enige van Tesla in Europa. Er werken zo'n 12.000 mensen. Het bedrijf wil voor de uitbreiding een stuk bos kappen, maar minder dan aanvankelijk de bedoeling was. Tegenstanders staken begin maart een hoogspanningsmast in brand, waardoor de productie kwam stil te liggen. Tesla-topman Elon Musk sprak van ecoterrorisme. De ontkerkelijking zet nog steeds door. Vorig jaar rekende 42% van de Nederlanders zichzelf tot een geloofsgemeenschap. 10 jaar eerder was dat nog een meerderheid, 53%. De afname is vooral te zien onder katholieken. 17% noemt zichzelf nog Rooms-katholiek, 13% protestant en 6% moslim. Onder ouderen is het aantal gelovigen het hoogst, in de groep van 25 tot 35 jaar het laagst. Alleen moslims zijn relatief jong. Het weer. De buien trekken weg. Vannacht ontstaat gemakkelijk mist of nevel. Overdag is het bewolkt en in de loop van de dag trekt een gebied met stevige buien over vooral het zuiden van het land. Het wordt 15 graden in het zuiden tot 23 in het noorden. Het weekend verloopt wisselvallig met de meeste zon voor het noorden bij maxima rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Voor mijn gast deze nacht is muziek alles. Maar wat zit daarachter? En wie is deze reizende Caribische ster? Giuliano Pain. De nacht van Caribisch Netwerk. Goedenacht hier in het Europese deel van ons koninkrijk en goedenavond in het Caribische deel van ons koninkrijk. Vanuit Hilversum is dit de wekelijkse nacht van Caribisch Netwerk van vrijdag 17 mei. En in het Caribisch deel van ons koninkrijk is het de avond van donderdag 16 mei. Bij mij in de studio is vanavond percussionist, componist en theatermaker Fernon Châtelain te gast. Fernon. Goeienacht. Bonocci. Bon dia, quasi. Ja, voor de anderen, ja, zeker. Ben jij een beetje wakker? Ja, gaat goed. Ja? Ik heb 2 bakjes koffie op, dat is goed. En een Snickers, altijd goed. Ja, toch? Dus we're here. Ja, wat fijn dat je wel dat je wil aanschuiven. Ja, zeker. Gezellig. Thanks for having me, sowieso. Ja. Tof, ja. Ik vraag altijd aan al mijn gasten, wat heb jij met de eilanden? Wat is jouw band daarmee? Wauw. Nou, heel simpel. Ik ben daar geboren en getogen. Dus is home. Curaçao. Curaçao, ja, inderdaad, met de eilanden. Curaçao natuurlijk. Niet op allemaal. Ja, niet op allemaal. Nee, dat is een beetje moeilijk. Maar dus ja, ik ben daar geboren en getogen. Mijn ouders wonen nog daar. En dat is voor mij gewoon thuis, eigenlijk. Ja, ja. En dus, even kijken, wanneer ben je hier naartoe gekomen? Dat is in 2009. En ik was toen 25. 25? Ja, op mijn 25ste ben ik in Nederland verhuisd. Nou, toch best wel de meeste mensen komen wat jonger hier als ze komen studeren bijvoorbeeld. Ja. Ik heb op Curaçao gestudeerd. Op de universiteit daar. Mm-hmm. Heb ik mijn studie afgerond. En toen bleef ik in de Caribe. Ik ging naar Cuba studeren. In Havana. Ja. En daar heb ik eigenlijk mijn formele vorming, zeg maar, in muziek gehad. Dus de eerste echte vorming, noten lezen, solfège, klassieke scholing, zeg maar. Ja, precies. Wanneer is die liefde voor muziek echt ontstaan? Weet je dat nog? Ja, best wat ouder. Ik was eigenlijk misschien 13, 14 ongeveer. Mm-hmm. En ja, we hadden altijd muziek thuis. En ook in de auto. Mijn vader had zo'n een Ford Thunderbird, waar je dan ook een CD-changer had. 12 CD's kan je gewoon changen. Nu heb je gewoon Spotify. Maar en dat was heel hip. En we konden muziek luisteren de hele tijd. En alle op onze school, ik zat in de klas en alle meisjes waren dus 15. Mm-hmm. Quinceañera, Sweet 15 of wat je het ook noemt daar. Ja, dus er werd groot gevierd. Ja, werd groot gevierd. Dus alle jongens, er waren een paar jongens die al muziek maakten. En ze hebben mij gevraagd om te zingen in een band die ze wouden starten. Om al die feestjes af te kunnen gaan als band. Mm-hmm. Dus uiteindelijk hebben we voor al die dames in de klas die 15 werden, hebben we gewoon al die feestjes gespeeld. Populaire jongen was je dan? Ja, dat was wel leuke tijden. En toen was ik begonnen met zang inderdaad. Mm-hmm. Maar heel snel werd ik verliefd op percussie en ritme en drums en dat soort dingen. En toen ging ik op les. Ja, daar op de muziekschool daar. Want kom jij uit een muzikale familie? In principe wel. Mijn ouders deden niks per se met muziek, maar mijn vader is een super muzikale gast. Hij is samen met mij begonnen. Toen ik begon dus op mijn 15e, begon hij ook te spelen. En hij speelt mandoline en traditioneel muziek vandaar. Maar blijkbaar, ik heb hem niet gekend, mijn opa was ook een percussionist. Okay. En een zanger, kon heel goed zingen. Mm-hmm. En hij heeft ook een nummer uit die tot de dag van vandaag nog steeds gedraaid wordt op het eiland. Echt? Ja, ja, ik heb hem niet zelf gekend, maar ik ken hem dus in zijn stem via. Oh, je kent je opa dus via. Via muziek, via een nummer. Ja, hij heeft dat genomen. In het Frans ook. In het, niet Frans, gewoon Frans, maar Creole. Haitiaans Creole. Oh, kwam hij van dat is het verhaal dat ik wil het echt opzoeken. Mm-hmm. Ze waren hem gewoon even kwijt. Ja. Die guy hij verhuisde gewoon naar Haiti voor 2 jaar. Ja. En toen kwam hij weer terug. Ja. Ja, en dus toen heeft hij gewoon van het Creools geleerd. Ja, had hij Creools geleerd en had hij ook een liedje gemaakt in het Creool. Mm-hmm. En dat werd gewoon een hit op Curaçao blijkbaar. Grappig. Ja, ja, ik moet eigenlijk achter dat verhaal gaan. Echt om de details te weten. Dat is toch een bijzonder verhaal eigenlijk? Best wel eigenlijk. Ook jammer dat je hem nooit hebt gekend. Want als hij zo... Dat was heel jonge verleden inderdaad, ja. Jullie hebben echt wel een mooie... Jullie hebben iets gemeen. Ja, inderdaad. Ook het reizen. En sowieso dat mensen mij opeens kwijt zijn. Dat is ook een ding. Ja. Soms ben ik ook gewoon een soort loeshoe. Ja, dan ben ik gewoon weg. Vind je me niet meer? Ja. En dan merk ik weer... Dus dat is ook interessant. Hè? Moet ik even achteraan, man. Ja, het bloedkruid waar het niet gaan kan. There you go. Yeah, man. Maar je bent uiteindelijk ICT gaan studeren op het eiland, op Curaçao. Ja. Waarom ben je naar ICT gaan studeren? Ja, ik was, ik was net begonnen eigenlijk met daadwerkelijk conga spelen. Ik was dus 16, op mijn 15e, 16 begonnen. En 17e was ik klaar in middelbare school. Dat was 2 jaar dat ik aan het spelen was. Dus ik dacht, ja, ik vind muziek wel leuk, maar ik ga niet studeren gelijk. Nee. Dat het mijn baan gaat worden, weet je. Waarom dat had niet? Ik niet? Nog niet, 2 jaar. Ik had nog niet genoeg ervaring, mm-hmm. Weet je. Ja. En ik was heel jong. Dus ik dacht, laat me gewoon de vervolgopleiding doen. Dus HBO. Daar heb ik ICT gedaan. Ik hield altijd wel van computers en computerspellen en dat soort dingen. You know. En dan heb ik dat 4 jaar gedaan. Maar in die tijd bleef ik nog spelen. Bleef mezelf nog vormen, optreden. Ik ben ook naar Cuba geweest 1 keer met mijn pa. Mm-hmm. En dat was voor 2 weken om een paar lessen te nemen, daarin beter te worden. En we zijn ook naar Boston geweest, naar de Verenigde Staten, om te spelen ook met een goede vriend van me daar. En ik heb gewoon veel meer ervaring opgedaan in die jaren. En toen ik klaar was, eigenlijk kwam mijn vader gewoon met het idee: hey, we zijn naar Cuba geweest toen. Wil je daar misschien gaan studeren? Weer gewoon echt, ja, wil je iets met muziek doen? Ja. Like, ja, waarom niet? Ik heb IT, ik heb een IT-diploma, maar ik was nog niet klaar. Ik wist niet of ik IT'er wil worden of niet. Ik was 21, you know? So I'm like, okay, waarom niet? Ja. Het ging gewoon zo, letterlijk zo. Gewoon zo een beetje heel nonchalant. Ja, weer naar Cuba? Waarom niet inderdaad? Super nice. Weet je, echt een mekka ook voor percussie en ritme en gewoon hoog niveau, like high level schools daar. De beste muzikanten die ik ooit heb gekend en mee heb gespeeld zijn Cubaanse muzikanten. Weet je, ja. De vorming is heel hoog daar. Het niveau is heel hoog. Ja, want dan komen we gelijk op jouw Caribische held. Ik vraag natuurlijk elke week aan iemand om na te denken over een held uit het Caribisch gebied die ze heeft geïnspireerd. Ja. En wie is jouw Caribisch held? Ja, het is moeilijk om één op te noemen. Maar als ik dan in ieder geval een van de eerste op percussie, hij is een van de beste congueros, dus conga-spelers, heet Giovanni Hidalgo. Oké. Okay. Ja, en hij komt uit Puerto Rico. Ja, oh, hij komt... Oké. Okay. Hij is Puerto Ricaanse conga-speler. Mm-hmm. Congueren noemen ze dat. En... ik heb echt heel veel van hem geleerd. Heel veel video's gekeken. Ja, de instructional video's toen de tijd. VHS, gewoon cassette. Mm-hmm. Weet je, bandjes. Dus heel veel van die video's besteld. Of mijn vader heeft hem gekocht toen. YouTube toen ook. Begonnen had je ook heel veel video's van hem. Dus ik heb altijd wel zijn... En ik denk, hij is ook een held voor andere percussionisten ook. Dus hij is big. Ja, waarom? Wat maakt hem zo bijzonder? Man... Hij heeft dus een soort volgende evolutie in het conga-spel. Dus hij heeft dat ontwikkeld helemaal. Dus alle technieken die je dan ook op de drums met stokken zou moeten spelen... wat heel advanced kan zijn, heeft hij dat gewoon overgebracht op de conga's. Dus dat je dat daadwerkelijk met je handen gaat spelen. Ja. Dus verschillende technieken die je dan niet normaal... op conga zal doen met handpercussie überhaupt... heeft hij gewoon getransponeerd naar conga's... en zijn sound en ritme en interpretatie van muziek... musicaliteit is een van de... is gewoon bizar hoe goed hij is. Ja. Waar zal hij zijn inspiratie vandaan gehaald hebben, denk je? Ja, sowieso het eiland. Puerto Rico is heavy qua traditie en percussie ook en ritmes. Mm-hmm. Zijn vader was ook een percussionist. Ja. Ja, ook een best wel bekende percussionist, ja. Dus ja, het loopt. It's in the blood. Gewoon heavy. Laten we een stukje luisteren. Oké. Okay. Oh. Nice, man. Lekker, gewoon Giovanni Hidalgo op Nederlandse radio. Dat is wel heavy. Hoor je niet vaak, hè? Hoor je helemaal niet. En alleen maar die solo. Ja. Lekker, hoor. Maar wel vet, toch? Ja, zeker. En die sound, alles. Ja, die guy. Voor alle percussionisten, Giovanni Hidalgo, Nederlandse radio, zo'n solo. Ja, is wel een momentje, hoor. Echt. Ja? Ja. Als je dit hoort dan, hè, wat denk je, wat voel je dan? Ja, dit is gewoon, this is the beginning. En de beginning en ook de definitie voor een hele lange tijd van wie Vernon is, Vernon was. altijd was het, oh ja, ga je congas, kom je met je congas? Mm-hmm. Weet je, voor heel lang. Hey, kom je met je congas? Ik was gewoon die conga guys, conga, congero. Ja. Dus echt speler. Echt. En ik volgde alles van conga's, ik deed dat heel veel. Dat is een beetje nu minder geworden, want ik ben me gaan focussen op onderzoek, op ander soort muziekstijlen, andere instrumenten. Maar dat blijft wel de humble beginnings en that I'm very proud of, zeg maar. Welke instrumenten speel je allemaal? Ja, ik speel voornamelijk percussie-instrumenten. Dus ja. Handpercussie, Latin American of Caribbean percussie. Wat valt er allemaal onder? Ja, wat ik dan speel is veel Afro-Cubaanse percussie, Puerto Ricaanse percussie, Curaçaose percussie natuurlijk, Venezolaans. En laatst ben ik ook in Guadeloupe geweest. Vet. Ja, dus van de Franse Antillen heb ik ook best wel veel mee. We waren, hoe lang was ik daar? Misschien heel kort wel. 6 dagen, 7 dagen. Maar ik heb gewoon elke dag les gevolgd. Voor trommels die ze daar hebben. Ook, dat is ook onderdeel van mijn onderzoek waar ik mee bezig ben met de tamboe. Ja. Dus op zoek naar de tamboe op verschillende eilanden. Want het is meer dan alleen maar Curaçao en Bonaire. Je hebt het ook op de andere eilanden. En dat ze het ook zelf tamboen ook noemen. Mm-hmm. En soms is het ook precies dezelfde trommel. Echt? Jammer. Welke andere eilanden dan? In ieder geval wat ik heb onderzocht tot nu toe in Jamaica. Mm-hmm. Is het gewoon precies dezelfde trommel. Oh. Like, it looks exactly the same. De bouw is hetzelfde. De techniek is ook best wel een soort gelijk. En dan Guadeloupe hebben ze ook een soortgelijke trommel. Maar het is net ietsje anders, ietsje groter. Maar ze noemen het ook tamboe. En de dans en alles eromheen. En de cultuur eromheen is ook heel veel overeenkomsten met de Curaçaose, Arubaanse, Bonaireaanse tamboe. Beste luisteraar, je luistert naar de Nacht van Caribisch Netwerk. Ik ben Giuliano Peen. Het is kwart over twee. In de regie zit Manasse Evertsen en mijn gast is Fernand Chatelain. Jij bent ook op Cuba geweest. En daar heb je gestudeerd. Ja. Hoe was dat? Man, eigenlijk is Cuba dus mijn tweede thuis, zeg maar. Het is de eerste home away from home. Weet je, als je ergens naartoe verhuist, als Caribische mensen verhuizen, is verhuizen altijd een ding geweest, weet je. En reizen. En Cuba is voor mij nog steeds eigenlijk de definitie een beetje van wie ik nu ben geworden. Mijn blik op hoe de wereld in elkaar zit en wat je allemaal je echt nodig hebt in je leven om te kunnen, om gelukkig te zijn, weet je? Dus ik wil heel veel, maar ik ben ook heel blij met het kleine beetje dat ik heb. En dat heb ik echt daar geleerd. En ook mijn eigen cultuur waarderen en een andere cultuur waarderen. En de vorming als Caribbean person is echt daar gebeurd. Ja, kun je me daar in meenemen? Het verhuizen, nu achteraf zie ik dat, maar het verhuizen naar een ander land. Het is best wel gebruikelijk dat je dan verhuist naar Nederland, sowieso. Ja. Makkelijk, met de bursale. Of je gaat naar Amerika, ook. Zuid-Amerika, niet zo heel snel. Nee. De Cariben bijna helemaal niet. Maar het belang daarvan ten opzichte van je vorming als jonge lui, adolescent, niet eens. Je bent nog tiener soms, 17, is heel jong. Dat je naar een cultuur gaat die dan een beetje voelt als thuis. Waar je mensen ziet die op jou lijkt. Ze lijken allemaal op jou. Een best wel bekende taal spreken dat je die al mee hebt van thuis. Dat gevoel creëert wel een soort van oké, this is still home, but away from home. Maar bijvoorbeeld de hop van Curaçao, zo'n klein eiland, naar een heel groot metropool city zoals Amsterdam, Londen of New York of Miami, wherever. Het is een grote stap, man. Ja. En om dat zo jong te doen, vergt het heel veel. En voor zo'n kind, eigenlijk ben ik nog een kind, letterlijk. Ik zeg het gewoon, ik heb kinderen, dus 17, ben je heel erg jong. Dus voor mij was het ook een soort van vorming van... oké, this is my Caribbean-ness. Ik kon dat volledig onderzoeken en erin meegaan. En begrijpen ook dat dit waren mijn jaren die ik groot ben geworden. Ik ben echt letterlijk een adult geworden daar. Maar het was niet een heel andere cultuur. Het was een cultuur dat toch alsnog veilig voelde voor mij. Ja, waarin leek Cuba op Curaçao? Cultuur, man. Mensen, de mannerisms, muziek. Qua ook. Het is, in mijn tijd in ieder geval was het... het was wel best wel... het is blijft gewoon een arm land... Maar de straten ook, weet je, zien een beetje hetzelfde uit. De mensen lijken op je, weet je. En we hebben zoveel gemeen ook. Heel veel Curaçao, Cuba, door om te werken op de suikerplantages... of vice versa, om te werken voor de Shell op Curaçao. Dus je hebt die exchange heb je ook heel veel. En ja, dat is echt zo. Kennen ze Curaçao? Best wel, eigenlijk iedereen die ik heb gesproken, ze kennen Curaçao zeker. Ja. Ook door die historische link, maar omdat gewoon, het is ook een eiland in de Cariben. Antillas Holandesas. Hollands-Nederlands, yeah, Antillen, dat weten ze. Ze kennen ze wel. En het zijn gewoon educated people. Ja. Ze weten heel veel van de wereld. Dus, heeft toch de meeste, of althans, de meeste mensen gaan daar naartoe voor een artsopleiding, toch? Medicijnen, of niet? Ook, ja. Ja, toch? Omdat grote arts. Heel erg hoogstaand, volgens mij, die studie. Ja, yep, zeker. En muziek natuurlijk. Ja. Zeker. En een van de meest beletterde volk, zeg maar. Wat toch? Bedoel je daarmee? Beletterd, die allemaal kunnen lezen, schrijven. Ja, precies. Het is wel echt een belezen volk. Belezen volk, ja. En je had het over dat je daar je Caribbean-ness heel erg bent gaan uitdiepen. Ja. Doordat ik in contact juist was, dus ik sowieso bezig was met cultuur, met muziek. Mm-hmm. Ik was dus instrumenten op Cuba aan het studeren en cultuur daar. En toen... bleek, toen werd het ook duidelijk... hey, ik heb dit ook op, we hebben dit ook op Curaçao. Oh, jullie hebben dat ook? Ja, dat hebben wij ook. Misschien noemen we het iets anders. Maar het is die overeenkomsten. En als je dat kan vinden in een heel ander land... en waar mensen op jou lijken... die ook een geschiedenis heeft van kolonialisme, van slavernij... en dat soort dingen. En je overeenkomsten kan vinden daartussen... dan ga je ook je eigen cultuur nog meer waarderen. En die broederschap die ontstaat. Weet je, dat is heel, heel eigen. Je wordt geen Cubaan, maar een deel van je... wordt wel een soort van veroverd door dat land. Ja. Weet je, dus ik kan het niet heel goed in woorden zetten... maar het is inderdaad een soort een feeling van connectedness... Dat. Je bent je daar ook gaan verdiepen in de folklore en de lokale tradities en ook een beetje de spiritualiteit daar, hè? Ja, vooral dat. Ik heb dus conservatorium gedaan daar, maar de conservatorium is gewoon klassieke scholing, zeg maar. Mm-hmm. Maar als ze dan quote-unquote op straat studeren noemen, mm-hmm. dan ga je met meesters die dan niet via de instituten of de scholen... maar gewoon letterlijk bij hun thuis, op straat of bij hun thuis, ga je studeren. En daar ben ik echt ingedoken, ook in de spiritualiteit, via de muziek. Want de muziek die ze hebben is ook spirituele muziek. En ook ceremoniële trommels, de bata. En dat is een Nigeriaanse drum van origine. Maar het is de manier waarop het geïnterpreteerd... wordt op Cuba is Afro-Cubaans. Mm-hmm. Maar dus dat hangt ook een spiritualiteit of een religie eraan. En die heet Santeria, wat ze dan Santeria noemen, of Regla de Ocha. Mm-hmm. Dan heb je het over de Orishas. Degene die dat woord kennen. Orishas zijn inderdaad een soort van geesten of goddelijkheden die dan met de mensen om kan gaan. En via die goddelijkheden kom je dan naar de ene god. Het is wel één god, maar je hebt verschillende goddelijkheden, orishas, ja, geesten. Het is eigenlijk een soort van natuurreligie of zo. Zeker een natuurreligie, ja. Uit Afrika? Uit Afrika, ja, ja. Een beetje te vergelijken met de Winti bijvoorbeeld. Winti, ja. Brua. Brua, wat ze dan Brua noemen of Montamento, ja. Curaçao. Maar dan, het is veel, hoe zeg je dat? Heel veel hebben ze kunnen behouden ook door het systeem op Cuba. Van de Spaanse systeem van cabildos. Cabildos zijn een soort van departments waar verschillende tot slaafgemaakte van dezelfde volken. Volkeren of dezelfde tribe, zeg maar, bij elkaar konden congregeren en samen hun eigen practices nog konden uiten. Zeg maar. Dus dat daar, dus het behoud is wel heel, heel nog intact eigenlijk in, van de verschillende religies, van de verschillende tradities daar. Want welke rol speelt Santeria nu nog in die Cubaanse community? Ik weet niet qua percentage, misschien 80%. Zo. Is ja, of, met trots of, ook. Ja, ja, gewoon open. Nu zeker wel. Ja, zeker na de slavernij is het gewoon, je ziet het overal om je heen. Ik zal niet zeggen dat ik weet het percentage niet, maar wel een merendeel. Ja, hoe zie je dat dan als je daar bent? Hoe zie je dat om je heen? Over mensen gekleed in het wit, kralen. Je hebt verschillende botanica's. Er zijn spirituele winkels overal. Er zijn musea's. Je ziet het ook een beetje geshowcased op straat voor de toeristen. Dat ook. Als je die kant vindt, iedereen vindt het wel interessant, weet je. Dus ja, dat zie je overal. Je moet het wel weten, maar je ziet het ook overal. Het valt ook op. Ja. En als je gaat vragen, dan weet je precies wat het is. Dat zeggen ze gewoon. Ben jij ook zo opgevoed? Hoe? Ja, spiritueel. Spiritueel? Met die Afro-Curaçaose spiritualiteit. Kijk, die Afro-Curaçaose spiritualiteit is een beetje taboe. Het is heel erg taboe. Het wordt niet echt openlijk gevierd, zeg maar. Ik ben gewoon katholiek opgevoed. Katholiek, ja, katholiek opgevoed. En als je zegt katholiek opgevoed, is op het eiland gewoon heel... Best wel, je gaat heel luchtig mee om. Het is niet elke zondag, ik dan, mijn familie, niet elke zondag niet naar de kerk. Niet super praktiserend. Nee, niet super praktiserend, maar gewoon gedoopt, katholiek. Zoals bijna iedereen op het eiland. Ja, is dat. Maar dat stukje spiritualiteit, dat ken je dan ook niet? Of heb je daar wel, ben je daar ooit mee aanraken gekomen? Want het is er wel. Ja, het is er wel. Misschien ben ik in aanraking gekomen zonder dat ik wist. Zonder dat ik het wist. Of weet je, maar, en je hoort er wel van. Maar het is een soort, toch wel iets dat een beetje, ja, een closed doors. Beetje, het schuilt daar ergens. En je komt het niet één op één makkelijk tegen. Het wordt ook niet per se met trots uitgedragen. Dus er is ook een negatieve, weet je, licht het erop. Ja, ze vinden... Het is niet iets dat echt openlijk... dat je openlijk gaat praktiseren of erover gaat hebben. Nee, dus ik heb eigenlijk... Wat ik wel heb meegemaakt is dat ik... Misschien, en dat dan wordt het eng, maar botten ergens ziet. En dat en botten en een kaars. Ja, dat soort dingen. Ja. En dan wordt het eng. Maar dat is ook onderdeel van Brua of Montamento, die ze ook gebruiken, eiland. Maar dan ga je gelijk ook eens, dark magic. Maar ja, het is all magic. Ja, wat vind je ervan dat het zo in een taboe sfeer zit? Ja, wat vind ik ervan? Het mag... wat kan je eraan doen? Het is zo lang een soort van... ook onderdrukt, weet je? Door de katholieke kerk, door de overheid of de koloniale overheid. En vooral door de katholieke kerk. Dus ja, ik snap waarom het niet openlijk wordt gepraktiseerd. Ik snap ook waarom het zo in een hoekje is gestopt. En dat wij dat nog steeds de status quo proberen aan. Het is ons aangeleerd om een soort ernaar te kijken alsof het iets slechts is. En dat het enige antwoord is dus de kerk. Dus hoe kan je dat veranderen? En daar probeer ik nog een antwoord op te krijgen. Hoe kan ik dat veranderen? Ja, ben ik überhaupt degene die dat zou moeten doen? Weet je, ben ik een drager van die spiritualiteit op Curaçao of niet? Ja. En je hebt je erin verdiept op Cuba. Ja. Dus dan zou je denken dat jij misschien wel de persoon zou kunnen zijn, of dat je een van de personen zou kunnen zijn die kan zeggen: hey, eigenlijk is het best goed. Ja. Eigenlijk is het gebeurt allemaal in achterkamertjes. Maar... Ja. En dan moeten we. Ja, het is vooral gewoon bewustzijn dat het er is. En hoe kunnen we. The dark light that's being shed on it. Is die darkness, nee, het is licht eigenlijk. Het is er om de wereld te helen. So, je kan het gebruiken ook daarvoor. En vooral daarvoor gebruiken, zou ik zeggen. Dus moeilijk, maar via de muziek, via tamboe, via wat ik maak, probeer ik gewoon dat ook in mee te nemen. En een beetje licht opschijnen. Goede, positieve licht. Ja, ja. Tamboe, daar heb jij, of doe je onderzoek naar. Ja. Trouwens, beste luisteraar, het is half drie. Je luistert naar de Nacht van Caribisch Netwerk. Ik ben Giuliano Peen. In de regie zit Manasse Evertse en mijn gast is Vernon Chatelain. Ja. Tamboe, ja. Daar doe je onderzoek naar. Ja, wat is tamboe? Tamboe is een trommel. Tamboe is een muziekstijl. Tamboe is een... dans, tamboe is een feest, tamboe is een soort lifestyle eigenlijk. De lifestyle van de Afro-Curaçaonaar. En het wordt tot de dag van vandaag nog gepraktiseerd en gespeeld. En je hebt tamboefeesten en ja, tamboe is here to stay. Dat is zeker tamboe. Dus Waar komt het vandaan, tamboe? Waar komt het vandaan? Het is, ja, het is sowieso een Afro-Caribisch muziekstijl, maar ook een Afro-Caribisch culturele uiting meer. Dat bestaat uit die verschillende onderdelen die ik net heb genoemd. En naar onderzoek blijkt het wel een Congolese uiting of Congolese overeenkomsten te hebben met Congo-spiritualiteit, de Congo-muziek. Maar als ik het heb over Congo, heb ik ook met Congo met K. Dus de hele Congolese rijk, zeg maar. Of het koninkrijk der Congo. Mm. En dat is de similarities. En naar onderzoek blijkt het ook dat het daar vandaan komt. Dus dat het Congolese roots heeft? Congolese roots heeft, maar werkelijk wel. Geboren in de Cariben. Maar die roots zijn inderdaad Congolees, maar alle andere ingrediënten, Caribbean ingredients are there. En dat vind je terug op de verschillende eilanden rondom de Cariben. Je vindt het ook in Midden-Amerika, Central America, Zuid-Amerika, Venezuela, Colombia, alle kusten waar de Loango-mensen zijn uit de Loango kust. Mm-hmm. Dat is waar Angola nu is ongeveer. Dat was de Loango-kust in de tijd. Daar vind je op een of andere manier een vorm van tamboe. Ja, dus dat is wat ik tot nu toe heb als antwoord van waar het vandaan komt. En wat voor rol speelt tamboe in de hedendaagse Curaçaose samenleving of cultuur? In de Curaçaose samenleving weet ik dat het is een muziekstijl. Of een genre waar in ieder geval de Afro-Curaçaose mensen zich kunnen uiten. En het kan ook heel scherpe kritiek leveren tegen onrecht. Gebeurtenissen in een jaar of gebeurtenissen kunnen bezongen worden, gespeeld worden. En het is eigenlijk een uitlaatklep, vooral. En op de andere eilanden heeft het ook andere betekenissen. Maar uiteindelijk komt het van dezelfde source. Het is altijd een uitlaatklep geweest van de tot slaaf gemaakte Afrikanen op Curaçao en de rest van de eilanden. Dus tot de dag van vandaag is het toch nog steeds. Ja, en in jouw jeugd? Wat voor rol heeft het in jouw jeugd gespeeld? In mijn jeugd heb ik... ook Tamboe heeft ook een taboe erop, weet je. Dus ja, het is, je gaat niet naar die Tamboe-feest, weet je. Het is niet voor ons mensen of het is voor een andere groep mensen. Dus, wat voor groep mensen? Ja, het zijn dus de nazaten van de tot slavenmaakte. Ja. Weet je, gewoon zwart, African black people op het eiland. Dus, maar ook voor de armere mensen. Dus mensen die minder resources hebben. Beetje volks. Vooral volks, ja, inderdaad. Zo wordt het ook gezien. Dus het is voor de mensen met een lagere socio-economische... Exactly. Zo, ja. Weet je? En, maar mijn eerste herinnering was inderdaad dat een keertje op thuis... we hadden gewoon een feestje thuis. En ineens begon mijn tante, de jongste van mijn moeders kant... begon ze gewoon te zingen. Gewoon een tamboe te zingen. En iedereen weet wel wat een tamboe is. Want als het eenmaal begint, van wat is dit? Zonder geen één instrument, niks. Gewoon op tafel, een beetje tikken. Een ritme tikken. En dan gewoon... Ik weet niet wat het topic was. Maar gewoon zingen en gaan. Ter plekke iets bedenken. En dan het gewoon bezingen. En dat was mijn eerste soort van, wat is dit? En iedereen... Het zweepte iedereen op gelijk. Mm-hmm. Zonder instrumenten, hè? Gewoon koor. Iedereen krijgt dan een koor, een soort answer. Een question answer. Gewoon de hele tijd. Wat is dit? Dus ik was misschien 9 of zo. 9 jaar oud. En dus dat was echt een moment dat ik dacht... there's something here. What was that something? What was that? I don't know, man. Gewoon, weet je dat als ineens iets gebeurt... dat je precies weet wat het is, maar je hebt het nooit meegemaakt. Dat. Je weet precies wat het is, maar je hebt het nooit meegemaakt. Ja, a sense of homecoming. Oh ja, dit is voor mij. Ja. Ja, this belongs to this belongs to me also. This is part of me. Maar bij jou. Ja. Dus dat gevoel kreeg ik van mijn... van die tante van me toen. En dat moment, is me nog steeds bijgebleven. Grappig. Bijzonder eigenlijk, toch? Ja, zeker bijzonder. En nu dat ik meer onderzoek doe en na al die jaren... Ik snap het gelijk. Gewoon die energie, die kracht van de tamboe is heel interessant. Het is ook de reden dat er zoveel werd verzet tegen de tamboe... vanuit de katholieke kerk en vanuit de koloniale overheid... Altijd. Dus heel veel repressie van die specifieke volksuiting, de tamboe. Omdat het iedereen kan meenemen, opzwepen, ter plekke. En het staat ook voor onrecht en strijd. Weet je, en saamhorigheid. En dat wil je dus niet als je mensen wilt onderdrukken. Is het ook een tijdje verboden geweest? Best wel lang. Ja. Tot de datum weet ik niet, maar het is een hele lange tijd. Ik ga geen datum noemen, want nu heb ik... Snij jezelf in de vingers. Ja, nee. Maar het is voor een lange tijd inderdaad verboden geweest. En dat er geen tamboe gespeeld mocht worden. Het werd gewoon afgepakt of door midden kapot gemaakt. Maar nu is het weer... is het niet meer... Is het gewoon legaal om tamboe te spelen. Je mag dat mag, maar met speciale vergunningen. Dus je moet ook een speciale vergunning om tamboe in een openbare ruimte te kunnen spelen. Ja. Dus het wordt nog steeds een beetje onderdrukt. Vandaag. Dat ontkomen we niet aan zo snel. Er is nog heel veel bewustwording nodig. En er is nog heel veel. Er is nog een route die we moeten wandelen. Dat is toch eigenlijk heel gek dat een genre, een muziekgenre, dat je daar een vergunning voor nodig moet hebben? Ja. Ja, speciale vergunning, ja, inderdaad. Ja, echt... Als je andere soorten muziek gaat spelen in openbare ruimte... heb je niet diezelfde vergunning nodig. Dat is echt ongekend eigenlijk. Eigenlijk wel, ja. Ja, anno 2024. Ja. Wat, ik had begrepen dat tamboe op een bepaald punt... sociaal of maatschappelijk geaccepteerder werd... toen Willem-Alexander daarop ging dansen. Heb je dat keer dat verhaal dat hij... Dat is tamboe of tumba. Ah, dat is een verschil. Ja. Dat is goed dat je dat zegt. Want ze lijken op elkaar, tamboe, maar die andere is tumba. En tumba... Is carnavalsmuziek. Carnavalsmuziek. Ja, precies. Ja, maar die werd ook inderdaad niet heel erg gewaardeerd. Nee. Maar ja, iets meer. Veel meer, veel meer. Het is eigenlijk toen best wel een soort van algemeen muziek dat iedereen wel meeneemt. Alle volkeren, niet alleen maar de Afro-Curaçaonaars, maar ook de rest. Ja. Weet je? Dus dat is wel interessant. Van. Maar dat is een wat tumba. Ja, oh nee, dat is een goeie. Dat is, ja. Zo zie je dat ik door de mand val. Hè? Dat ik eigenlijk Surinaamse roots heb. Ja, is goed. Laten we een stukje tamboe luisteren. Tamboe. Geen tumba. Je luistert naar Giuliano Payne, de Nacht van Caribisch Netwerk. In de regie zit Manasse Evertsen en mijn gast is Vernon Châtelain. Yes, yes. Wat ik altijd bijzonder vind als ik mensen tamboe zie dansen, dat het een bepaalde manier van dansen, hè? In rondjes, toch? Right. Of althans, ze draaien met de heupen. Dus ja, ja, zeker. Toch? Heel veel heupbewegingen. Of althans, ja, maar op één voet, toch? Ja, het kan. Er zijn verschillende stijlen. Ja. Om te dansen. Je hebt inderdaad een paar mensen die op één voet dansen, maar ook platvoets dansen. Ah. Dus het zijn verschillende manieren. Oh, maar uiteindelijk is het altijd wel die heupbeweging. Ja. Is heel essentieel. En dat maakt het ook tamboe. Grappig. Ja. Ja. Een andere muziekstijl waar je ook mee bezig bent geweest is muziek die zumbi. Right. Wat is dat dan? Muziek die zumbi is ook een muziekstijl die ongeveer is geboren, op de plantage is geboren, maar die een hele die heel populair was na de afschaffing van de slavernij. tot aan de jaren 40, 50 ongeveer. En toen zag het een soort decline. Mm-hmm. Werd het minder populair. En toen kwam het weer op met een groep jongens die dan het weer oppakten. En heel gewoon hebben gepopulariseerd. En nu is er weer een soort van terugkomst. Dus de laatste, 10, 15 jaar? En daar heb ik onderzoek naar gedaan. En ik moet ook zeggen over de benaming. Muziek die zoom is dan... Er zijn twee verschillende manieren dat het beschreven kan worden. Zombie muziek van zombies. Mm-hmm. Laten we eerst beginnen. En zombie is dan de naam voor God. In Congo. Congolese tradities. Spirituele traditie. Dus het kan muziek van Nzambi, van God, of geestensmuziek, spirituele muziek. Of zombie, van zombies. Mm-hmm. Het verhaal gaat zo dat je hebt de huisslaaf, die dus binnen woont bij de shong, of de slavenmeester. En je hebt de veldslaven. En 's nachts werd er muziek gemaakt op in de plantagehutten, de plantagehuisjes. En het was helemaal donker. En de shong of de plantagehouder of de slavenmeester, die woont dan hoog op een berg in de landhuizen. En die kan niks zien. Maar je hoort wel de muziek met de wind meewaaien. Maar je ziet niks. En af en toe waait het weer. En toen ging je dus vragen. Je hoort de hele tijd de muziek. En die klanken zijn ook een beetje eng. Ging je vragen aan de huisslaaf, wat gebeurt er dan? En hij zegt, ik weet het ook niet, ik kan niks zien. En toen zei hij, waarschijnlijk zijn het dan wel zombies. Zombies die muziek aan het maken zijn. Daar dansen, om een beetje. En toen ging je dus naar de veldslaven en zei, ik heb de shong verteld dat het allemaal zombies zijn. Dus hij geloofde dat. En dat was gewoon, dat zijn de twee verschillende takken van, oké, waar komt de benaming zombie vandaan, muziek die zombie? Welke geloof jij? Ik geloven. Ze hebben beide wel een charme, laten we zo zeggen. Ja. En uiteindelijk ben ik ook gaan interviewen. Ik heb interviews gedaan met ouderen die de muziek hebben gespeeld. En ook naar die feesten zijn. Maar het was gewoon echt feestmuziek eigenlijk. Mensen gingen erop feesten en dansen. En vooral op het platteland. Mm-hmm. En een oostelijk gedeelte van het eiland. En het was altijd, dat tempo douche, het was leuke tijden. En ze noemde het geen Muziki Zumbi. Dat is een van de hele oudere meesters zijn. Muziki Zumbi is niet de benaming. Het is Conjunto Alegre. En Conjunto betekent ensemble, mm-hmm, of samenstelling. En Alegre betekent blij. Ja. Yeah. Allegre, blij, gelukkig. Mm-hmm. Dus leuke bijeenkomst. Muziek van blijdschap. Leuke bijeenkomst. Leuk samen zijn moment. Gezelligheid eigenlijk. Maar van waar komt het dan dat het in de vergetenheid is geraakt? Of? Ik denk sowieso met industrialisering van Curaçao. Dus het komst van de Shell maakt alles dat heel... het is een hele snelle soort van evolutie. Weet je, alles moest heel snel. En de industrialisering, digitalisering toen nog niet, maar industrialisering ging heel snel. Dus alles wat echt op het veld nog gebeurde, echt nog een binding had met natuur, was niet meer echt zo nodig meer. Het was meer, oké, technologie, showbusiness, geld, olieindustrie. Alles gaat heel snel, een soort versnelling. En heel veel van die oude tradities, dat een beetje ook, je laat dat weer teruggaat naar het slavernijverleden, weet je, dat doet ook pijn om over na te denken. Nee, nu hebben we olie en gaat het allemaal goed. Dus we kunnen vooruit en ontwikkelen. En dat is een periode die we willen vergeten. Dus dat zijn allemaal dingen die hebben bijgedragen aan een soort van vergetenheid van die muziekstijl. Die meer nodig was, zeg maar. En dat is jammer. Waarom vind jij het belangrijk om dan dat weer nieuw leven in te blazen? Ik vind sowieso, het is een kracht. Het heeft meerwaarde. Het heeft meerwaarde sowieso in de zin van, je herkent je wel erin. Of je nou gewoon als je Curaçaonaar bent. Curaçaonaar, dus Judy Curaçao, heeft niks te maken met Afro-Curaçao's of niet. Iedereen die daar op Curaçao, die op Curaçao heeft gewoond, heeft wel iets met die klanken. Op een of andere manier. En ik heb, I got the receipts, zeggen ze maar. Ik heb een concert gegeven een keer, een tijdje geleden, waar ik die muziek heb laten horen ergens in Zutphen of zo. Geen één Antilliaan te bekennen. Curaçaonaar, Arubaan of whatever. Geen zwart persoon te bekennen, überhaupt. Maar een mevrouw, die kwam naar mij toe. Dus misschien in haar 70er jaren. Die is opgegroeid op Curaçao. Is een Hollandse vrouw. Mm-hmm. Hollandse ouders. Maar de vader ging daar om een bedrijf op te richten. Of voor, ik weet het niet meer. Maar ze was toen opgegroeid. En die klanken heeft een soort van nieuwe mening voor haar gekregen. Nu dat ze het via de muziek van wat ik heb gecomponeerd gehoord. Want voor haar was het alleen maar een soort van angst, wat ze meemaakte. Het is, ja, die Curaçaonaars, die zwarte mensen daar, die maken die enge klanken. Mm-hmm. En ik weet niet waar het over gaat. Maar dus, het is heel interessant hoe iedereen wel een binding heeft. Dus, en it reminds us who we are. Zeg maar, waar we vandaan komen. En het is super uniek. Nobody plays that music in the Caribbean. Tot nu niet meer, in ieder geval. Als het überhaupt in andere landen werd gespeeld. Dus dat hebben we nog. Let's try to get it back. Let's do new things with it. Let's create. Let's go forward met what we have and what we had. Dus daar geloof ik echt in. Laten we ook daar een stukje naar luisteren. Oh, vet. Zoom, tang, zoom, tang, zoom, kling, tang. Zoom, tang, zoom, tang, zoom, kling, tang. Zoom, tang, zoom, tang, zoom, kling, tang. Zoom, tang, zoom, zoom, tang, zoom, kling, tang. Zoom, tang, zoom, tang, zoom, kling, tang. Zoom, tang, zoom, tang, zoom, kling, tang. Zoom, tang, zoom, zoom, tang, zoom, tang, zoom, kling, tang. Zoom, tang, zoom, zoom, tang, zoom, tang, zoom, kling, tang. Tem mang ngay sa zoom, tang, zoom, tang, zoom, kling, tang. Zoom, tang, zoom, zoom, tang, zoom, zoom, tang, zoom, tang, zoom, kling, tang. Zoom, tang, zoom, zoom, tang, zoom, tang, zoom, kling, tang. Dit is dus een moderne vorm, ja, daarvan. Inderdaad. Dat is een soort van modernisering van het hoe je die instrumenten en die klanken kan gebruiken. En je hoort ook een mevrouw zingen. Die is uit een archief ook. Waar je ook deze muziek en deze tradities allemaal terugkrijgt. Uit een geluidsarchief op het eiland, die heet Sikinza. Mm-hmm. Dus dat is inderdaad een vertaling naar meer naar het heden. Van wat je allemaal met instrumenten kan doen. Met sampling en gewoon met interpretatie. En you know, bringing the old, mix it with the new. Vet. Ja, man. Waar ben je nu mee bezig? Ja, nu ben ik bezig met een dus mijn onderzoek naar tamboe. Mm-hmm. Ben ik het... ik heb het dus... Ik heb een theatervoorstelling die ik maak. En die ben ik... Nou ja, we zijn ermee aan het toeren. En het gaat eigenlijk alles... Al mijn bevindingen van mijn onderzoek... die krijg je terug in een soort van muzikaal... bewegings... dans... vertelling, zeg maar. Theatervoorstelling. Die heet Kimina. Kimina, wat betekent dat? Kimina is een onomatopee. En onomatopee is een woord die een klank nabootst, zeg maar. En dat is voor de ritme van de chapi. En de chapi is dan een soort schoffel die we hebben. En die spelen we dan in de tamboe. En als je kimina achter elkaar blijft zeggen, dan krijg je ook de ritme van die chapi. Dat is kimina, kimina, kimina, kimina, kimina, kimina. En dat is ook de ritme van de chapi. Dus daar komt de naam vandaan, ja. Ja. Ja. En wat kun je vertellen over die voorstelling? Ja, dus inderdaad, de voorstelling, daar krijg je alle elementen van de tamboe. Dus de dans, zang, de trommels. En ook de lagen, de spirituele lagen ook, hebben we ook erin verwerkt. Vanuit inspiratie uit de andere eilanden, waar ik ook onderzoek naar heb gedaan. Je krijgt muziek uit Curaçao, maar ook Puerto Rico, Jamaica, verschillende plekken. Maar de muziek daar, allemaal gelinkt met de tamboe. Dus het is een verwerking van tamboe als culturele uiting. En hoe je dat dan kan vertalen, naar op een artistieke wijze kan vertalen en op een podium zetten. Hoe ben je te werk gegaan bij het voorbereiden hiervan? Ja, ik heb dus 2 jaar onderzoek gedaan in ieder geval. Ik ben op verschillende eilanden geweest. Ik heb echt gezocht hoe je op een artistieke wijze een niveau kan tillen van alleen maar cultureel naar ook iets met abstractie werken. Mm-hmm. En maar toch trouw blijven aan de traditie. Samen met mijn goede vriend van me, Ramses Rafaela. Mm-hmm. Hij is een danser en choreograaf. Hebben we samen bedacht naar methodes. Dat je dit ook op een artistieke wijze, maar staying true to the art. Staying true to the core, the basis, roots. The roots, zeg maar. Dat je dat op een artistieke wijze kan ontwikkelen. Waar kunnen mensen dit bekijken? Oké, ja, we zijn dus. We hebben nog een paar data. En aanstaande maandag, dus 20 mei, zijn we in Bijlmer Park Theater. Mm-hmm. Daarna 23 juni weer in Almere. En dan Theater Bellevue is op 26 juni. 26 juni is de laatste. Ja, 26 juni is de laatste in Amsterdam. En moeten ze gewoon naar je website? Of hoe? Ja, ze kunnen naar mijn website. Daar krijg je alle data gewoon in de calendar staan. En kan je klikken, kan je een ticket kopen. Ja. Of, ja, zeker. Je hebt een bedrijf, Voices from Letters. Voices from Letters, ja. Wat houdt dat in? Ja, Voices from Letters is een soort onderzoeksplatform dat ik heb ontwikkeld. Gebaseerd op Voices from the Past, Sending Letters to the Future. En Letters to the Future moet je meer een soort van zien als een metafoor voor berichten. Maar ook ja, berichten meer. En het is waar ik dus Afro-Caribische, of in ieder geval culturele uitingen, maar tot nu toe Afro-Caribische culturele uitingen, onderzoek. En vanuit dat onderzoek dat ik heb gedaan, bedenk ik dan wijzes om mijn onderzoek te publiceren. En publiceren hoeft niet altijd in geschrift of in een publicatie of in een artikel of in een boek. Maar soms is het ook een album. Soms kan het een theatervoorstelling zoals Kimina zijn. Zo kan het een reeks concerten zijn. En dus dat is Voices from Letters. En probeer ik samen te werken met verschillende artiesten, kunstenaars. En altijd samen met een officiële onderzoeker of een antropoloog of een musicoloog. Om echt die onderzoek uit te diepen. Ook de intellectuele, academische kant. En dan probeer ik dan op artistieke wijze dat intellectuele te vertalen voor de rest van de wereld. En wat is hetgeen dat je daarmee wil bereiken? Bewustwording. Connection. Tussen de verschillende stijlen. En ook mijn eigen kennis ook verrijken. Zodat ik ook een drager kan zijn met de correcte kennis van alle kanten. Van de culturele kant, van de academische kant, van de spirituele kant. Dat ik ook dat kan overdragen aan de nieuwere generatie, zeg maar. We gaan afsluiten. Alright. Mooi. Na het nieuws van 3 uur gaan wij nog even door. Alright. Nog een half uur. Maar in ieder geval nog steeds heel fijn dat je er bent. En drink nog een kopje koffie om wakker te blijven. Ja man, dankjewel. Tot straks. Yes. Radio 1. 3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Ronald Plasterk biedt in een ingezonden brief in de Telegraaf zijn excuses aan NSC-leider Pieter Omtzigt. De oud-informateur, die veel wordt genoemd als mogelijke nieuwe premier, schrijft dat hij niet in de Tweede Kamer had moeten vertellen dat Omtzigt zijn dienstauto had geleend. Dat was onnodig en misplaatst, zegt Plasterk. De ingezonden brief lijkt bedoeld om de lucht tussen hem en Omtzigt te klaren. Naar verluidt houdt Omtzigt de aanstelling van Plasterk als premier nog tegen vanwege verschillende incidenten, waaronder dat met de dienstauto. Minister Bruin Slot van Buitenlandse Zaken wil in de Europese Unie overleggen over stappen tegen Israël vanwege de oorlog in Gaza. In een Kamerdebat zei ze dat ze met andere Europese ministers wil kijken naar het associatieverdrag tussen de EU en Israël om de druk op de Israëlische regering op te voeren. GroenLinks-PvdA zegt dat als het verdrag wordt opgeschort, dat een cruciale stap zou zijn om de aanval op Rafah te stoppen. De regering van Zuid-Soedan heeft met de rebellengroepen een overeenkomst getekend die een einde moet maken aan de burgeroorlog. De afgelopen 10 jaar kwamen daarbij naar schatting 400.000 mensen om het leven. Kenia heeft bij de overeenkomst bemiddeld. Wat erin staat is niet bekend. 6 jaar geleden werd er ook al een vredesakkoord getekend, maar dat hield geen stand. De politie heeft in Eindhoven een medewerker van de Wegenwacht aangehouden na een aanrijding waarbij een fietser zwaar gewond is geraakt. Het slachtoffer is in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht. De politie houdt er rekening mee dat de ANWB-medewerker de man opzettelijk heeft aangereden en zegt dat hij voorlopig blijft vastzitten. Het weer, het is overwegend droog met kans op mist. Daarna een veelal grijze dag met vanmiddag vooral in het zuiden stevige buien. Daar wordt het 15 graden. In het noorden kan het met wat zon 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal. Yes, daar zijn we weer. Funnen, ben jij er ook nog? Yes, yes, I'm here. Je luistert naar De Nacht van Caribisch Netwerk. Ik ben Giuliano Peen en in de regie zit Manasse Evertse. We hebben net een uurgesprek gehad waarin wij jou beter hebben leren kennen. Maar we gaan even naar Bonaire. Want de Bonaire voltrekt zich momenteel een ramp. Daar woedt al bijna een week een enorme brand. En aan de lijn hebben we Charlene de Jong Mercera. Een buurtbewoner. Charlene? Ja. Hi. Goedenavond, goeiedag bij jullie. Goedenavond inderdaad. Ja, het is hier inderdaad nog ochtend. Maar wat vervelend zeg. Ja, natuurlijk is het vervelend. Het is aan de gaande al een tijdje. Mm-hmm. Dus net als jij zei, wij wonen heel dichtbij. En in principe... had ik niet zoveel last van. Omdat de wind hangt van welke kant de wind opkomt. Maar de laatste 3 weken is het echt te erg geworden. Dus net als jullie het weten, dat zijn mensen geëvacueerd van het in de buurt. Ik ben thuis gebleven. Maar gisterenochtend dacht ik van dit wordt echt te veel. En ik heb gevraagd om mijn huis toch te verlaten. Ja. Maar is nog niet gebeurd. Want wat is er precies gebeurd? Nou, precies weten wij nog niet. Er is een onderzoek als de brand is door iemand gestoken. Nou, ik Mijn mening, ik denk van niet. Het is gewoon, de aarde wordt warmer. Het is, we hebben het heel erg heet hier op het eiland op dit moment. En Bonaire wordt alleen maar drukker en drukker. Meer mensen komen hier wonen, dus de vuil wordt ook meer. En als het niet goed behandeld wordt, dan krijgen we deze situatie. Dus er is een brand gevormd. En daardoor is het overlast voor niet alleen wij die in het buurt woont, maar ook een heel groot gebied van Bonaire. Dus van die rook. En het is een beetje ook veel giftig. En dan heeft heel veel mensen last van. En heel veel mensen zijn ziek van geworden. Onder andere ook kinderen. Bij ons in de buurt, namens mijn buren, zijn allemaal verhuisd naar een hotel. 50 mensen ongeveer. Mm-hmm. Maar niet iedereen. Ik ben zelf thuis gebleven. Maar het is niet normaal. Het is elke dag rook. Elke dag rook. En je weet niet waar je inhaleert. Je weet het niet. Nee, want wat zou dat kunnen zijn? Nou, wat denkt u zelf? Het is allemaal hier een puinhoop op elkaar. Er wordt alles daar gebracht. Banden, ijskasten, grofvuil, huisvuil. Alles wordt daar boven elkaar geflikt. Dus als er zo'n brand uitbraakt, dus, dan weet je niet welke kant op kan. Maar ik neem een voorbeeld. Vandaag zaten we thuis. Mijn man zei even met de drone overheen vliegen. Heeft hij ook gedaan. En dan zagen we nog steeds banden die nog in de fik waren. Heel veel rook. Dus dat is echt giftig. Maar waarom worden niet geblust dan? Nou, wat ik begrepen is dat de brandweer zei van we laten het gewoon gecontroleerd uit verbranden. Dus. Ja. Oké, maar de overlast blijft. Ja, klopt. Ik heb heel veel kennissen die verder wonen waar wij nu wonen. Die hebben allemaal last van. Dus andere namen Republiek, Nawati. Ze zijn allemaal van hun huizen vertrokken met hun kinderen, omdat ze het niet meer konden. De zwembad was allemaal zwart van de roet. En ze zeiden van, we kunnen het niet meer volhouden zo. Dus die verhuizen ook ergens anders om het te ontsnappen. Ja. En de regering die is een beetje, hoe kan ik zeggen? Ze zeggen van, het is geen ramp. En mensen moeten gewoon hun ramen en deuren dicht houden. En na een paar weken komt het weer goed. Het wordt echt niet serieus genomen. Het wordt gewoon niet serieus genomen? Dat is. En hoe is dat voor jullie dan? Want ja, het lijkt me geen leven om constant in die hitte je ramen en je deuren dicht te houden. Nee, klopt. Overdag probeer je toch ergens anders te gaan aan de kust, waar je toch een beetje frisse lucht kan scheppen. En dan 's avonds zijn we altijd wel thuis. We gaan gewoon in onze slaapkamer met de airconditioning aan. En dan de slaapkamer is geïsoleerd. Dus daar slapen wij. Maar overdag is het niet te doen. Want je oog gaat prikken, je keel gaat zeer, zeer doen. En het is niet beamend. Ja. Wat kunnen bewoners doen als ze gezondheidsklachten nu hebben? Is dat ook doorgegeven door de overheid? Ja, er is een groep die van Lagoon. En die neemt alle informatie van de bewoners hier in de buurt. En die brengt die klachten naar instantie, Celibon of OLB. En hun bepalen van wie recht hebt om evacuatie te recht op heb. Ik persoonlijk heb ik vanochtend een e-mail gestuurd van luister mensen, dit kan niet meer. Ik wil gewoon evacuatie. Ik wil weg van hier. Ik kreeg een mail, ja, je moet naar de huisarts en de huisarts moet bepalen als dat mag of niet. Maar kom op. Moet je echt heel erg ziek voor worden voordat je geëvacueerd wordt? Dat is niet normaal. Nee. Wat zou er moeten gebeuren? Wat verwacht je van de overheid? Wij verwachten van de overheid dat de hele Silibon gewoon verplast wordt. Of een manier van georganiseerde manier om die vuilen op een betere manier georganiseerd wordt gebracht daar. Want Silibon is de afvaldienst daar of zo, hè? Ja. Ja, klopt. Ja. Maar nu is het een ramp. Het is niet normaal. Als je daar boven rijdt, is het gewoon weg paletten. En nu vergeten, Bonaire wordt alleen maar drukker. Heel veel mensen van buitenlanden die hier naartoe komen. Het is een trekpleister hier. En mensen komen ook met hun verhuisspullen. Dus heel veel paletten, heel veel banden, autobanden, heel veel alles, van alles. Ja. Dus vroeger was Bonaire een klein eiland van 7000. 10.000 mensen, maar nu tellen we boven de 24.000, 25.000 mensen. Ja. Dus die vraag wordt ook meer. Dus het kan niet meer. Dus dat moet gewoon, het moet gewoon anders en beter aangepakt worden. Ja, klopt. Of verplaatst worden ergens waar als er iets zou gebeuren, dat die rook gewoon op de oceaan gaat, niet op het eiland. Ja, nee, ik hoop dat jullie ook snel geëvacueerd kunnen worden. En we houden het in de gaten hier. Dank je wel voor het dat je even tijd wilde maken om ons te vertellen wat er aan de hand is daar. Graag gedaan, hè. Bedankt voor het aandacht naar ons toe. Ja. En wij hopen ook dat dit snel een oplossing komt en dat de regering ook meewerkt. Want er zijn heel veel mensen die echt ziek van zijn geworden. En nu zit ik hier nog steeds thuis, waar misschien over 10 jaar is de schade die komt naar voren. Ja, laten we hopen van niet. Dankjewel. Ja. Alsjeblieft. Bedankt. Hè. Yes, ai. Doei. De Nacht van Caribisch Netwerk. Giuliano Payne. Zo, dat is een heftig verhaal. Ja. Dat is echt heftig. Ja, ik wist er niet eens van. Nee, maar je hoort er ook heel weinig over, hè? Nee. Dat het zo, en dat dat zo wordt opgepakt of aangepakt daar. Ja, of niet helemaal niet aangepakt. Nee, het is bizar dat ze dan zeggen... pas als je gezondheidsklachten hebt, dan word je geëvacueerd. Dus dan moet je eigenlijk wachten... Totdat je ziek bent, nee. Heel bijzonder. Ik ben Giuliano Payne, je luistert naar de Nacht van Caribisch Netwerk. Mijn gast is Vernon Chatelain, percussionist, theatermaker. Wat ben je eigenlijk allemaal nog meer? Ja, percussionist, theatermaker, componist... En de componist, je bent eigenlijk gewoon een... Onderzoeker, de laatste tijd, heel veel. Ja, onderzoeken ook. Ja. Ben jij, want je bent natuurlijk heel veel bezig met je Afro-Caribische achtergrond. Ben je ooit in Afrika geweest? Ik ben in Ghana geweest. Oké. Okay. Dat was 3 jaar geleden. Dan ben ik naar Ghana geweest. Mm-hmm. En daar heb ik daar... Dus dat was mijn eerste keer op on the continent, zeg maar. Oké. Okay. Hey, we hebben een beller. Oh. Ja, iemand die een vraag voor je heeft. Dat is Timo. Ik ga even kijken. Timo? Ja, ik ben er. Hi. Hi, meneer Feyman, hallo. Allereerst bedankt trouwens voor het nieuws van die brand in Bonaire op de Nederlandse radio. Want... misschien dat er hier ook nog in Europees Nederland nog mensen luisteren die daar op de een of andere manier mee kunnen helpen. Je weet het nooit. Maar ik had het in ieder geval nog niet eerder gehoord. Dus misschien dat ik het gemist heb, maar ik ben blij dat ik het weet. Ja, er stond vandaag wel een artikel in de Volkskrant, vrij uitgebreid. Maar, ja, maar ik heb geen kranten. Ik luister alleen radio. Ik heb geen geld voor kranten. Ja, nee, dan is dit alleen maar mooi dat wij dit vandaag hebben kunnen brengen. Hè? Ja. Je had een vraag. Ik had inderdaad een vraag voor Vernon, meneer Chatelain. Ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Ja, Chatelain. Ja, ja. Vraag maar. Chatelain, ja. Ja, Chatelain. Toen u zei dat u na 4 jaar ICT-opleiding naar Cuba was gegaan voor een muziekopleiding. Ja. Toen kon u daar heel makkelijk aarden, zei u, omdat de mensen daar op u leken. Maar nou vroeg ik me af, ja, je kon er niet continu geconfronteerd met je eigen spiegelbeeld. Tenminste, misschien sommige mensen wel, maar de meeste mensen niet. Is het niet zo dat je daar je vertrouwd voelde omdat die mensen op uw ouders leken? Omdat je die natuurlijk al heel lang hebt gezien en daar ook een gevoel van veiligheid aan ontleent van jongs af aan al. Ja, misschien. Dat bedoel ik een beetje ook. Ze op mij lijken in de zin van niet een spiegelbeeld inderdaad, maar meer in mannerisms, manieren van omgaan, taalgebruik, style, wat ze aten. Dus ja. Ja, dat gezegd, ja. Ja, maar dat komt natuurlijk, dat wordt natuurlijk gevoed ook bij u door uw ouders. Ik bedoel, als u Mark Rutte als vader had gehad, had je misschien een hele andere geconditionering gehad, denk ik dan. Oh, ja. Ik zou het niet weten. Nee, ik ben niet door Mark Rutte opgevoed. Nee. Nee, maar ik bedoel, als je dat van jongs af aan, van voordat je kon praten, nog iedere dag had meegemaakt, dan was je daarop ingesteld geweest en had je misschien daarbij vertrouwd gevoeld. Laat ik het zo proberen te zeggen. Ja, misschien wel. Ja. Dat zou inderdaad kunnen. Maar goede vraag, Timo, dank je wel. Omdat het toch wel belangrijk is dat je niet, zeg maar, dat je niet daarin moet vergissen dat het één generatie eerder ligt in plaats van op je eigen generatie. Nee, ja, tuurlijk. We zijn allemaal geconditioneerd door onze ouders. Zeker. Het is niet alleen maar op zoek naar je eigen spiegelbeeld gaan, inderdaad. Maar toch kijken van waar kom je eigenlijk vandaan? Ja. Wie zijn je ouders en wat is hun invloed? Ja, goed punt. Ja. Spiegels hebben nog niet zo lang. Het was een paar honderd jaar, geloof ik. Ja, en daarvoor werkt het ook wel zo. Ja. Dank je wel, Timo. Een fijne nacht nog. Wel te rusten. Ja, maar rustig aan allebei. Oké, dag. Hey, ciao. Hi. Ja. Zo heb ik er ook nog naar gekeken. Nooit naar gekeken. Ja. Ja. Rutte is niet mijn vader, nee. Nee, zeker weten niet. Toch wel een beetje de vader van ons allemaal, hè. Vader is Nederland. De vader des vaderlands. Hey, we hadden het inderdaad over Afrika. Je bent in Ghana geweest. Ja. Hoe was dat? Ja, dat was ook heel bijzonder. Als we het weer hebben over mensen die op je lijken, zeg maar. Ik zag mijn tantes, ik zag mijn moeder, ik zag verschillende mensen. Gewoon ook de cultuur. En het is ook weer een soort van, it's not home. We zijn inmiddels echt veranderd als Afrikaanse mensen natuurlijk. Want het zijn nu Afro-Caribische mensen. Maar je ziet wel dat er een connectie is. Dat die connectie heel, heel diep teruggaat. Mm-hmm. En ze weten het ook. Oh, you're home, man. You're home. Come home. It's good. Yeah. Welcome. Zeggen ze dat als je aankomt? Het is echt. Gewoon. Niet als je aankomt. Gewoon met mensen op straat. Dat ze gewoon zeggen van je bent thuis. Je bent thuis. Ze herkennen je. Ze herkennen je spiegelbeeld. Hey. Ja, toch? Je wilde nog een ander nummer laten horen. Oh ja. Ik kan het niet uitspreken. De meeste luisteraars die vaker luisteren, die weten dat mijn papje mens echt heel slecht is. Ja. Maar spreek jij hem uit. En waarom wil je dit nummer laten horen? Het nummer is die Sweet Pamucha, was het? Minta Pober, ja. Minta Pober. Dus Minta Pober staat voor Minota Pober. Mm-hmm. Eigenlijk het liedje is een oud liedje, een koloniaal liedje. Dat hebben we, het werd vertaald naar Papiamento. En het heet Minta Pober, ik ben arm. Pover. Ja, pover, ja, exactly. Minta Pober. Maar ik heb dus een soort, in de hele trend van decolonisatie heb ik gedecoloniseerd van Minota Pober, ik ben niet arm. Ah, we gaan even luisteren. Ja. Ja, en dit komt van jouw hand. Ja, ja, zeker. Het is een oud kinderlied. Mm-hmm. En die heb ik dus gearrangeerd naar meer hedendaags. En de instrumentatie die je daar hoort is ook de soort van de sound van de muziek die zumbi. Helemaal het begin vooral. Mm-hmm. Dat is meer een soort een traditionele muziek die zumbi. En dan krijg je piano en bas erbij en saxofoon, fluit. En dan wordt het een beetje moderner. Mm-hmm. Het wordt moderner. Ja. Dus, en de melodie is best wel herkenbaar, of niet? Ja, ja. Ik zit alleen te denken van welk liedje. Want het klinkt wel als een liedje dat... Ja, een kinderliedje dat we hier ook zongen. Ja, inderdaad. En dat is inderdaad Wij zijn armen. Ja. Wij zijn arme Marionse marionetten. En we zingen precies hetzelfde. Een heel oud lied van de 18e eeuw. Uh-huh, yeah. En de ik denk waarschijnlijk de fraters of paters, de missionarissen die daar op het eiland gingen, hebben gewoon die melodieën gepakt en op papiamento vertaald. Yeah. En mita pober, Marion de Marionetta. Ja, ze hebben het gewoon vertaald. Gewoon vertaald, ja. Ja. Je hebt ook een voorstelling gemaakt over het papiamento, hè? Ja. Dat is een tijdje geleden. Dat was samen met mijn collectief Vanta. Mm-hmm. En dat was samen met Juan Carlos Goylo. Een professor, Juan Carlos Goylo, trouwens. Hij is, put some respect on his name. En Amber Nijman, zangeres. En we hadden een spoken word en muziekcollectief, die heette Vanta. En daar hebben we inderdaad onderzoek gedaan naar de oorsprong van papiamento. En alle wat er allemaal is gebeurd met de ontwikkeling van die prachtige taal. Je moet, ik weet niet, ja, Gershwin Bonifacia is nu bezig met de onderzoek daarnaar. Ja, heb je contact met hem daarover? Ja, hij heeft me zeker gebeld. We zijn bezig, elke keer gesprekken erover. Heel interessant dat hij daarmee bezig is. Ja. Wat maakt papiamento zo'n bijzondere taal? Papiamento is een taal die werd omarmd door iedereen. Alle volkeren op het eiland. Wit, zwart. Wit, zwart, de kerk, iedereen uiteindelijk. En het is een, wat ze dan een Creoolse taal noemen. Maar everybody speaks it. En het wordt ook onderwezen. Ook. Je hebt de krant is in het papiamento, nieuws in het papiamento. Dus het is bijzonder. Het blijft maar ontwikkelen. En I don't know. Het is een heel bijzondere taal die iedereen gewoon spreekt. Ja, ja. Maar op Curaçao, bepaalde instellingen, wordt er toch nog Nederlands gesproken. Ja, natuurlijk wel. We blijven onder het bewind van Nederland. Of we zijn nog Nederlands eigenlijk. Nederlandse eilanden, Cariben, zeg maar. Caribisch-Nederlandse eilanden, dus... Alle officiële politieke documenten zijn allemaal nog in het Nederlands, inderdaad. Wat vind je daarvan? Ja, het zijn de relaties. Wat vind ik daarvan? Het zijn de relaties, zo is het nu. Zolang er wel nog waardering is van de lokale taal, papiamento als taal, en zolang we blijven kijken naar de ontwikkeling, hoe je dat ook kan onderwijzen, vind ik het oké. Okay. Ja. Dat het niet helemaal verloren gaat en dat we alleen maar alsmaar Nederland moeten spreken en dat het andere niet meer mag of zo. Want die relatie blijft. We blijven migreren en remigreren. Dus als we Nederlands kennen, is het oké. Okay. Die twee kunnen prima naast elkaar bestaan. Die kunnen naast elkaar bestaan. Ze hebben altijd naast elkaar bestaan. Maar we spreken ook Engels en we spreken ook Spaans. Heel belangrijk voor de regio. En dan hebben we onze eigen taal. Ja. Dus het is wel heel bijzonder. Gewoon iedereen is gewoon quadrilingual. Gewoon viertalig, letterlijk. Gewoon. Je hebt zelf kinderen? Voed je ze ook zo op? Ja. Nog niet per se viertalig. Mm-hmm. Maar in ieder geval wel papiamento, Nederlands en Engels. Ja, dat krijgen ze gewoon mee. Dat is gewoon een manier waarop we ook thuis spraken. Voertaal is papiamento. Maar ja, soms nu krijgen, omdat we in Nederland wonen, krijg je ook Nederlands mee. Ja. Maar ook tv is dan veelal in het Engels. Praat je thuis papiamento met je kinderen? Ja, zeker wel. Volledig? Of soms volledig, niet? Ja. Oké. Okay. Ja, volledig. En af en toe ook een beetje Nederlands of zo erdoorheen, maar het is volledig papiamento. Oh. Ja. Grappig. Ja. Ja, dat hoor je maar omdat je het niet vaak hoort. Ja, ze krijgen de hele dag Nederlands op school. Ja. En overal om zich heen. Dus het kleine beetje, dat papiament die ze krijgen, is alleen maar voor ons. Ja. Meertaligheid werd vroeger een beetje afgeraden bij kinderen. Ja. Werd van gezegd dat ze dan slechter zouden worden in het Nederlands. Maar uit onderzoek blijkt dat het eigenlijk wel meevalt. Het valt één mee. En de vorming en de feel met andere talen geeft ook een feel en een heel andere cultuur. Je bent dan open ook voor anderen. Iets anders in plaats van één lijn. Ik heb een nichtje. Mm-hmm. Die is nu 5. Die is nu bijna 6. En die kan 5 talen spreken. Gewoon vloeiend. Wauw. Ja. Dus het is unlimited wat kinderen kunnen zijn. Sponsor kunnen gewoon alles opnemen. Ja, moet ze wel blij blijven houden. Want ze verliezen het ook weer heel snel, hè? Als het eenmaal bij blijft. En de eerste paar jaar, als je de eerste 5 jaar die talen krijgt, dan is het wel altijd, blijft wel daar een beetje zitten. Dus heel makkelijk om weer bij te spijkeren. Zeg maar. Ja. Ga je vaak terug naar Curaçao? Ik probeer 1 keer per jaar te gaan. 1 keer per jaar, met je gezin? Ja, met gezin. Of 1 keer met gezin. En dan als ik nog tussendoor moet gaan om te werken, spelen, dan ben ik er ook, ja, zeker. Ja. Ja. Is er nog een ambitie die je wil nastreven de aankomende periode? Een bepaalde droom of wens? Droom of wens? Wauw. Diep. Heb ik niet eens over nagedacht per se. Ja, eigen focus. Even rust. Mentale rust. Dat ik even kan focussen en me door kan ontwikkelen op gebieden die ik gewoon graag wil doorontwikkelen. Dus eigenlijk die tijd en die rust heb ik even nu nodig. Ja. Weer te gaan schrijven, weer te gaan lezen, weer bezig te zijn met mijn instrumenten. Dat is short term, very short term. Ja, precies. Ja. Dus eventjes die rust opzoeken. Want de afgelopen tijd was het druk voor jou. Met veel in de media ook geweest. Ja, hè? Ja, best wel, toch? Ja, best wel, toch? Vorig jaar was een heavy year. Met het slavernij, toch? Zeker, zeker. En ook met mijn band. We hebben North Sea Jazz gespeeld. Een paar andere clubs ook. Dus, en bezig met mijn onderzoek. Dus een lot. Er is heel veel gebeurd. En ook op Curaçao 3 maanden daar geweest. Dus even rust. Even rust. Ik wens je dat in ieder geval toe. Ja, man. Dank je wel voor het komen. Thank you. Op korte termijn ga je waarschijnlijk ook rusten. Je gaat lekker naar huis zo, om lekker te slapen. Ja. Rij voorzichtig. En dank je wel dat je hier wilde zijn. Want het was voor mij een heel leerzaam gesprek. Ja, zeker. Veel van muziek geleerd. Maar ook veel van jou. Ja, man. Dank je wel. Dus wel thuis. Yes, thank you. De Nacht van Caribisch Netwerk. Met het beste van NPO Radio 1. We gaan nu luisteren naar de VPRO-podcastserie De Plantage van onze voorouders. Hierin onderzoekt Maartje Duin de sporen van het slavernijverleden in haar familiegeschiedenis. De moeder van Maartje Duin is barones uit een oud-adellijk geslacht. Welke rol hebben haar voorouders gespeeld in het Nederlandse slavernijverleden? Dat ik dus net 1,5 week... gewoon me ergens in heb verdiept wat verwarrend is en wat pijnlijk is en wat of niet anderhalve week. Peggy en ik hebben ons opgesplitst. Vandaag doet zij stamboomonderzoek in het archief en ik ben met mijn moeder op plantage Frederiksdorp aan de oever van de Kommerwijnen. Ze is net aangekomen. Een verse zij-instromer in ons Surinaamse onderzoek. Dat is gewoon echt een groot ding, dat 300 jaar slavernij. Dit is gewoon vergelijkbaar met de Holocaust. Het eerste weekend had ik me voorgenomen, zou ik haar even laten acclimatiseren. En niet te veel preken gaan geven over kolonialisme. Dat kolonialisme. Maar dat hield ik niet lang vol. Dat is gewoon, als je in Suriname rondloopt als Nederlander, dan draag je dat met je mee. Het feit dat we hier zitten in een gerestaureerde plantage, dat is ook wel weer door een witte eigenaar is dit allemaal opgeknapt, hè, met geld uit Nederland. Dat is geen toeval. Ik erger me. Mijn moeder heeft al geklaagd over de rumoerige hotelkamer en over de slome bediening bij de fietsverhuur. Oké, in beide gevallen had ze eigenlijk gewoon gelijk. Maar het gaat me om de vanzelfsprekendheid waarmee ze haar beklacht deed. We zitten gewoon in een heerlijk hotel. Oké, okay, we hebben twee nachten lawaai gehad. Je hoeft nu bij jou over nederigheid. Nee. Mijn moeder vindt dat ik nederig ben geworden door mijn contact met Peggy. Nee, mam. Ik wil uitleggen hoe ingewikkeld het allemaal is. Ja, maar mam. Maar hoe? Deze keer in de plantage van onze voorouders. Een lang verwachte excursie. Dit is het enige overblijfsel, echt het oude overblijfsel van die tijd. Ik wil het daar niet, waar die mensen het vuil daar wil ik het niet zetten. I don't want to say anything, okay? Don't ask me anything no more. I don't want to talk, okay? Een bevreemdende ervaring. Laat het maar over me heen komen, want ik snap er eens ook van. Ik heb dat toch allemaal uitgelegd? En passen deze twee werelden wel samen op één plek? Er zijn sommige dingen die je zegt, maar er zijn ook sommige dingen die je niet zegt. En ja, vreemdelingen, die begrijpen het niet helemaal, laat het zo blijven. Ik ben Maartje Duin en dit is aflevering 7 van De Plantage van onze voorouders. De plantage. Pompier. Wat zou dat nou weer zijn? Kijk, een okra. Hey, en moet je dat grote blad zien? Ja. Het is mijn moeders eerste keer in Suriname. Ze heeft er een cultuurreisje naar Rome voor afgezegd. Is dat nou weer, joh? Wat is het? Stroop. Stroop. Dan moet je erin drinken. Suiker zetten, dan ga je drinken. De eerste paar dagen gaan we opgeknapte plantages bezoeken en maken een stadswandeling. Maar ik zou toch hier niet graag iets eten, hoor. Nou, we kunnen eens een tentje. Dat ik echt niet. Als het... Ik heb me verheugd op die vakantie. En ik weet wat het is. Heb ik al heel vaak met vakanties gehad om buikloop te hebben. Dat was echt niet leuk. Ik heb haar wel gevraagd of ze wat huiswerk wilde doen. Dit is dus de waterkant. Oh ja, hier lagen dus de slavenschepen. Ja. En dan kwamen ze aan. En dan werden we hier verhandeld. Ja, gebrandmerkt eerst, hè? Ja. En gekeurd. En aangesterkt. Moesten ze eten. Ja. Ja, hier ligt wel een historie, hè? Ja. Als je het zo bekijkt. Ja. Het lukt me niet om te vertellen over de gesprekken met Peggy's familie. Over het loodzware gevoel dat me soms overviel. Ik denk dat mijn moeder het wel merkt. Oké, mam. Ja, Maartje. Ze lijkt een beetje zenuwachtig. Wat verwacht je eigenlijk van de komende week? Dat ik naar de plantage Toulouse ga. En nou, dan ben ik benieuwd naar hoe dat eruit ziet. Ja. En ook hoe het contact met Peggy zal zijn. Want dat is natuurlijk toch een beetje raar. Rare setting. Ja. Nou, haar oom en tante gaan ook mee. Oké. Okay. Maar sommigen die wilden niet mee. Die wilden eigenlijk daar niet aan herinnerd worden. Nee. Ja. Ik weet niet zo goed hoe ik... Het heeft wel gewoon heel veel indruk eigenlijk gemaakt. Eigenlijk, ja, ik weet niet. Nee, maar jij... ik denk dat jij het anders beleeft en, dan ik. En ja, ik weet niet of ik er... Ja, of ik het... zo ervaar als jij verwacht van mij. Mm-hmm. Ik verwacht ook niks. Nee, maar... omdat je zo van die familie van die konden het niet, hè, want daar was het te zwaar voor. Nou, dat zet mij al een beetje op een spoor van: oh god. Ja, dat is dus heel emotioneel voor hun. Ja, en dat gevoel heb ik toch in dat hele onderzoek wat we tot nu toe hebben gedaan nog niet gehad. Mijn moeder vraagt niet verder naar de verhalen van Peggy's familie. En ik kom er niet op terug. Nee, ik wou maar zeggen dat ik niet te veel in een richting geduwd wil worden als ik het niet echt zo voel. Nee, dat is ook zo. Het gaat maar niet omdat mijn moeder hetzelfde voelt als de familie Balva. Maar ik wil zo graag dat ze tenminste probeert om er iets van te begrijpen. Misschien is het allemaal nog te exotisch voor haar. Te ver weg. Rustig, hè, op de zondagmorgen. Dus neem ik haar mee naar een wereld die ze wel kent. De grote stadskerk in het centrum van Paramaribo. Dit is de kerk van tante Willemien. Je weet het, van de herneuters. Ja, kom even mee. Een mooie kerk. Ja, heel mooi. Dit is de Evangelische Broedergemeente, of EBG, die zendelingen stuurde naar de plantages. Eerder was ik met Peggy al in een archief. Ze zorgden voor onderwijs en gezondheidszorg en waren tegen de vreedheden van de plantage-eigenaren. Maar tegelijk leerden ze de tot slaafgemaakten dat ze geduldig moesten zijn en gehoorzaam. En dat ze af moesten van hun zondige bijgeloof. Mijn moeder houdt van protestantse diensten. Ze herinneren haar aan haar jeugd. Wat is het voor psalm? Kom ik zo op. Laten we dat uitdragen. Dat we anders zijn dan de mensen van de wereld. We hebben geen andere plaats. We hebben geen andere God dan die ene heilige God. De Vader van ons Heer Jezus Christus. Door wie we tot God komen. Waarom ging je nou mee bidden? Daarom, want onze vader bid ik altijd mee. Oh. En sloot het een beetje aan bij tante Willemien? Ja, dat zondige, hè. Het zondige van de mens. Ja, en wij vloeken en wij doen allemaal slechte dingen. Godverdomme, wat is dit toch een bokkerdie? Hij zit er nog in, hè? Kijk, dan. Hij zit er nog tussen. Tussen de spaken. Ja, dat is levensgevaarlijk. Tante Willemien, voluit Johanna Wilhelmina barones van Linden, was de zus van mijn overgrootvader en de kleindochter van Antonia, de plantage-eigenaar. In Suriname stond ze bekend als zuster Freule. Ze woonde hier ruim 20 jaar, van 1932, crisistijd, tot 1953. Om de arme nazaten van de slaven te helpen, CQ kerstenen. Precies. En in Anton de Kom bij Slaven van Suriname is een vlammend betoog van haar opgenomen. Wij Nederlandse christenen, wat doen wij? We hebben allemaal bloed aan onze handen. Wij hebben een collectieve schuld. Die brief, zeg maar het origineel daarvan, heb ik gevonden in het Utrechtse archief. En dat gaat al dus. Op huisbezoek in Paramaribo. Wilt u mij volgen op een mijner dagelijkse tochten door donker Paramaribo? Achter de voorhuizen waar de meer met aardse goederen gezegenden woonden, zijn de erven met de vele, vele woningen der armen. Op het erf vele vrouwen kwetteren, schreeuwen tegen vele huilende kinderen. Stichtelijke liederen zingend, maisstampend, wassend, vooral nietsdoend. De werkeloosheid en het gebrek aan arbeid. Tante Willemien kwam op plekken waar weinig witte Nederlanders kwamen. Ze sprak Sanantongo, uitzonderlijk in die tijd. Toch was er veel wat ze niet begreep. Zo moet ze hebben geweten dat mensen in eeuwen slavernij niet mochten trouwen. Maar ze bleef maar hameren op het huwelijk. Brief na brief. Enige maanden later wordt in dit gezin weer een kleine verwacht. Eén hongerlijdertje meer. Eén arm mensenkindje dat ook weer zal opgroeien in een poel van zonde en ellende. Ik weet het. De oorzaken van deze armoede is naast werkloosheid de treurige zedelijke toestand. Als hier geen geregeld huwelijksleven komt, dan zal dit wilde leven steeds meer de kanker voor onze samenleving zijn. Wat het nu al is. God doe u het antwoord vinden. En dan staat eronder een vriendelijk verzoek deze schetsen niet te publiceren. Men waarschuwde mij dat een een en ander geheel verkeerd zou worden begrepen en opgevat door de mensen hier. Ja, 1933. Wat vind je ervan? Ik zie het voor me. En ik vind het toch wel een leuk mens. Ze doet tenminste wat. Dat is waar, ja. Toch? Ik bedoel, ze gaat wel naar dit bloedverzengend hete land, omdat ze het gevoel heeft dat de mensen geholpen moeten worden. Ja. Haar grootmoeder die zat lekker zuur te houden van de centen. Ja. Toch? Inderdaad. En ja, zij was net zo idealist als jij. Ja, misschien. Is deze tante met haar opgeheven vingertje mijn historische alter ego? Ik had die link eerlijk gezegd al eens gelegd. En mijn moeder was dan Antonia, de wegkijkende slavenhoudster. Maar die rollen blijken toch niet zo vast te liggen. Mijn moeder vertelt haar vrienden inmiddels over de aanleiding van deze reis. Nee, dan zeg ik van, maatje, ze is met een project bezig. Aan de hand van haar eigen, dus ook mijn familiegeschiedenis. En dan zeg ik ook wel, zeker omdat ik natuurlijk in dat ene jaar ook niet, weet ik nog niet hoe ik me ertoe moet verhouden, zeg ik, nou, ik vind het best lastig. Nou, dan gaan mensen hun mening zeggen. Het zijn reacties die ze niet voor de microfoon wil herhalen. Waarom niet? Ik bescherm mijn bronnen. Maar zijn het vijandige reacties? Een beetje domme. Domme reacties. Maar verbaast het je dat je vrienden zo reageren? Oh ja, ik voel me een beetje van ze af drijven daardoor. Snap je? Ja? Ja, weet je wel, ja. Ik kan er niet zo gedreven over praten als Peggy dat doet. En nee. Jij dat doet. Nee. Nee. En wel als ik het evangelie ga verkondigen bij mijn vrienden, dan doe ik dat wel. Oh, dan heb je dus een andere rol. Ja. Hier ben ik de underdog en daar ben ik de verkondiging van een boodschap die ze nooit van mij zou verwachten. Ik kijk naar mijn moeder. Ze verrast me. Even later komt ze weer onverwacht uit de hoek. Het is een beetje van dat vettige gras. We lopen met wat andere Nederlanders over Frederiksdorp. Prachtig. Ja. Wat is dat dan? Dat zijn gewoon lordshuizen. Ja. Ja. Voor vakantiegasten. Ja. Een Nederlandse ondernemer heeft hier een zogenaamd plantageresort van gemaakt. Je kunt er logeren in de voormalige woningen van commandant en politie. En de directeurswoning is voor bruiloften en partijen te huur. Volgens mij woonde hier de directeur. Dat is een leuk huis, had hij. Opgeknapt. Ja. Gek dan, hè? Dat je dan vakantie gaat vieren op de plek waar dan dit allemaal is gebeurd. Een concentratiekamp. Dat je daar je vakantiehuisje plaatst. Ja. Want het is heel mooi. Je bent bijna een soort dromerige vakantiebestemming met palmbomen en vruchten aan de bomen, gezellige lampjes. En dan te bedenken dat dan hier mensen. Ja, zwembad. Op de plek waar iedereen is uitgebuit. Oranje blaas. Ja. En toch, de fraaie restauratie is een uitzondering in Suriname. Het verbaast me hoe er hier met monumenten wordt omgegaan. De ooit statige huizen aan de waterkant, de oude suiker- en koffiefabrieken. Zelfs het huis van Anton de Kom, de nationale held, stort bijna in. Ook bij Peggy raakt dit een gevoelige snaar, heb ik gemerkt. Er zijn dan mensen die bijvoorbeeld kunnen denken van, nou, zie je dan wel, ik heb geen interesse, maar mijn eigen mensen hebben er ook geen interesse in. Maar dat is dus niet het geval. Het heeft vaak ook te maken met het feit dat mensen niet de financiële middelen hebben om het te onderhouden. Het kost nogal wat om zo'n groot gebied te onderhouden. Ze benadrukt dat er ook plantages zijn die door nazaten van slaven worden onderhouden. Dat heb je bijvoorbeeld op Plantage Berlijn. Er wonen een paar families daar die gewoon het dagelijkse beheer uitvoeren. Ja. En een Nederlandse Surinaamse heeft op de plek van haar voorouders zelfs een klein museum opgericht. Maar waarom geeft de Surinaamse overheid zo weinig om het historisch erfgoed? Misschien schuilt het in het credo van Boutersen. Vooruit met het land. En weg met alles wat herinnert aan Nederland, aan de witte man. Morgen gaan we naar Toulifo. Wat is daar nog van over? Maar eerst krijg ik een telefoontje van Peggy. Ze heeft groot nieuws. Hey. Van LG Bouwvaar moeder gevonden. Dat is dus Rosalina. En Rosalina die staat ook op die lijst. Toen zijn we bij de geregistreerde van 1863 uitgekomen. Het is gelukt. Wauw. Een dag voor ons bezoek aan de plantage heeft Peggy de namen van de voorouders die zij herdenken wil. Wat een goed nieuws. Ja, ik ben ook blij. Want Philida, slavennaam Willemijntje, ouders onbekend. Haar dochter Johanna, slavennaam Marie, kokkin. Johanna was de moeder van Rosalina. Haar dochter Rosalina, slavennaam Seri, veldmeid. Die is daar weer de moeder van. Johanna is van 1817. Ja, dat hebben we nu helemaal rond, toch? Met deze namen kunnen we op stap naar Toulifo. We verzamelen vroeg om de ergste hitte te vermijden. Goedemorgen. Mijn moeder en historica Mildred Caprino, vandaag onze gids. Ja, dank u wel. Dat is Peggy. Hallo Peggy. Goedemorgen. Dat is mijn moeder. Oh, ja. Dag mevrouw. Oh, dag mevrouw, laat me je omhelzen. Brassa. Ja, brassa. Tante Diana heeft het heugelijke nieuws over de stamboom al gehoord. Ja, ik zie me gezegd. Ja. Ik vind het echt geweldig. Ja. Ze heeft haar hoofd bedekt met een witte doek. Ja, dus is een teken van rouw voor hun. Dat wat ze allemaal hebben meegemaakt. Die stokslag, alles die ze hebben doorstaan. Dat wij vandaag een beetje lief hebben. Ja, en ik ben een beetje geëmotioneerd. Ik heb geslapen, maar ik kon niet zo goed slapen, want Ik ben blij dat ik het kan meemaken. Ja, ja. Oom John ziet er nonchalant uit in zijn joggingbroek en baseballpet. Ja. Maar dat is schijn. Mijn aanwezigheid, dat betekent heel veel thuis. Heel veel. Al zijn kinderen en kleinkinderen in Nederland leven mee. Wel verwachting. Nou, blij dat u er bent. Ja, nee. En we hebben een mooie bus, toch? Ja. We kunnen gaan. Daar gaan we. Drie generaties nazaten van tot zwaafgemaakte en twee van een plantage-eigenaar. In een vrolijk gekleurde dieselbus met zebraprints over de zitting. Ik denk terug aan mijn eerste ontmoeting met Peggy, ruim een jaar geleden, in haar huis in Rotterdam. Ja, ik zou het in elk geval wel heel mooi vinden om samen met jou onderzoek te doen. Om te kijken van, god, zijn er nog originele documenten? Of ja, stel je voor dat de plantage nog intact zou zijn. Hoe mooi zou het zijn dat we daar samen naartoe zouden gaan en dat we samen een plengoffer brengen, bijvoorbeeld. Dat zou ik bijvoorbeeld heel bijzonder vinden. Nu zit ze naast me in de bus. Ze heeft een spierwitte doek strak om haar hoofd geknoopt, net als tante Diana. En draagt een lange witte jurk met kanten en blote schouders. Op de stoel naast haar staat een mand voor het plengoffer voor de voorouders. Er zit een geblokte theedoek overheen. Er staat ook ingevuld wie dan de moeder is. Rosalina. Peggy kan er nog steeds niet over uit dat zij het ontbrekende stukje in haar stamboom heeft gevonden. Het voelt echt als een, ja, alsof de puzzel nu compleet is. Spiritueel gebied, zeg maar. Ja, ik vind het echt heel bijzonder. Traag duffen we het drukke centrum uit. Mijn moeder praat met Mildred, de gids. Zij blijkt de brieven van tante Willemien te kennen. Barones ben ik zeker tegengekomen. Ja. Ja, ja, ja. De gecensureerde versies dan. En ik vond het een vrij objectief verslag. Ja, maar ik heb haar nog gekend. Het was een oud-tante van mij. Na een uurtje komen we bij een groen omrand kanaal dat ver landinwaarts loopt. Het Toulifo-kanaal. Dus we gaan. Wij willen naar de andere kant, naar de Suriname-rivier. Maar die kunnen we niet zien liggen. Want voor ons verrijst een monsterlijk complex. Het is een zwaar bewaakte installatie van met elkaar verbonden leidingen, vaten en pijpen en een hoge toren waar het een vlam de lucht in schiet. De plantage van onze voorouders uit 1863 is nu het terrein van Staatsolie, de nationale raffinaderij. Toch lopen we even later over een onverhard pad richting rivier, met rechts van ons de oude plantage Houttuin. Grote grijpers zijn er met boomstammen in de weer. Om Johnny heeft hier gewerkt. Oh echt? Ja. Ja. Die machine, ja, repareren van die machines. Hij kwam die machine repareren. Ja, maar ik praat over 30 jaar terug. Ze wist u toen ook al dat dit de sluis was van de plantage? Nee, ik zeg het, het is vol verrassing. We kunnen even hier staan. We staan stil bij een sluis. Twee betonnen pijlers met een dwarsbalk en een takel in de nok. Dit is dus plantage Toulifo. We zijn er. De plek waarover we zoveel hebben gehoord en gelezen. Het is een suikerplantage op ruim 3 uur lopen van Paramaribo. Bij een sterke stroming ben je er per boot in een klein uurtje. En gaat u ervan uit dat de aanleg van de plantage een enorme taak is geweest? Ze noemen de mensen planters, maar ze hebben niet geplant. Het zware werk werd verricht door onze voorouders, door het tot slaaf gemaakt. Ja, de plek waar minstens 3 generaties bouwva in slavernij werden gehouden. Oh, kijk eens, en beroepen staan er ook bij. Zoeken. Willemijntje, Seri. Kijk, Seri was 25. En zij was veldmeid. En de plek van de Franse plantagedirecteur. Jean-Baptiste François Bouffaré. Die man was een, hij was een oude gekke man. Als daar de rivier is, was het huis van de directeur niet ver van het water. Dus het moet hier in de buurt hebben gestaan. En omdat ze een mooi meisje was, was zij geen plantageslaaf, maar een huisslaaf. En dan heb je ook in diezelfde omgeving de hutten. Ik kan niet zeggen woningen, maar hutten van die slaafgemaakte waar ze woonden. Het is de plek waar de suiker werd gemaakt voor in de thee van Antonia van Linden van der Heim met haar boulière. Ja, dus kwam daar is de rivier. Kun je het zien? Ja, ja. Daar is de rivier en hier is dus dan de inlaatsluis, noem je dat. En malen we 4 dagen voor de volle maan en 4 dagen erna. En in die tijd produceren we 30 vaten suiker. Hoe ging dat eigenlijk als met die opbrengsten? Ja. Het is de plek van de dromen van oom Kenneth. Ik voel toch soms die zwepen hoe de slaven geslagen werden toen. En van herinneringen waar men jaren over zweeg. En als er op een gegeven moment door oververmoeidheid iets onnauwkeurig was gebeurd, dan werden ze ervoor gestraft. Er liggen er 2 of 3 aan de ketting. Anderen hebben grote planken hout om de hals of halsbanden van ijzer met punten. Na al die jaren is het niet echt verdwenen. Maar vandaag, hier in de brandende zon, is het vooral een desillusie. Want dit is nu een plek waar het riool op uitkomt, volgens mij. Zo te ruiken. Het is dieselolie. Een soort afwatering of een afvalplek? Afvalplek. Oké. Dat de olieresten in zitten, dat het geen normale aarde is. Er staat een hek, we kunnen niet verder. Oké. Het huilen staat tante Diana nader dan het lachen. Dus er is geen weg naar dat ding. En ook om John lijkt zwaar teleurgesteld. Er komt een vrachtwagen aangereden die uit een grote slang vet in het kanaal begint te dumpen. Mildred slaat een arm om Diana heen. Ja, het gaat wel. Ja, komt goed. Ze lijkt ontroostbaar. Waar zijn die overblijfselen van die plantage dan? Dit is het enige overblijfsel, echt het oude overblijfsel van die tijd. Alleen nog kruis is over. Ik weet dat er een actie is geweest om staatsolie te vragen om het gebied van de sluis een beetje tot erfgoed te benoemen. Maar daar is het niet van gekomen. Het is nog van staatsolie. Ja. Ik heb interesse in die plantage waar die slaven waren. Maar ik wil het daar niet, waar die mensen het vuil daar begrijp je dus? I don't want to say anything, okay? Don't ask me anything no more. I don't want to talk, okay? Ja, rustig aan. Ik begrijp het. Dit is geen plek voor een plengoffer voor Filida, Johanna en Rosalina. Ja, het moet wel een eerbiedige plek zijn waarin het... Door alle consternatie ben ik mijn moeder een beetje uit het oog verloren. Ze staat een broodje te eten in de schaduw van de bus. Vind je ervan? Nou, laat het maar over me heen komen, maar ik snap er geen zak van. Je snapt er geen zak van? Nee. Waarvan niet? Van dat emotionele. Je hebt dat toch allemaal uitgelegd? Nee, maar ik bedoel, ik vind het zo 2 gescheiden werelden, laat ik het zo zeggen. Het is voor hun een heel plechtig moment. Ja, daar horen wij niet bij. De moed zakt me ter plekke in de schoenen. Wat was dit toch ook eigenlijk voor een krankzinnig idee? Om 2 werelden samen te brengen op 1 plantage. Probeer het anders, probeer met haar te praten. Met de tante? Ja. Tante Diana. Ja. Er is een hangslot, die is open. Dat kan je openmaken, een poort, dat kunt je naar achter rijden. Oké. Ja. Nou, dat gaan we proberen. Ja. Okay. Ja. Dankzij een behulpzame buurman kunnen we toch de oever bereiken. Het hangslot zit niet op slot. Probeer het maar, man. Gaat u maar voor. Ja. Ook hier is het lawaaier en ligt de grond bezaaid met plastic flessen. Dat is maar niet, ja. Maar daar stroomt hij. Breed en bruin en machtig. De Suriname-rivier. Dit is een mooiere plek, hè, dan net? Ja, veel mooier, ja. Een waardige plek. Loopt u achter mij aan, tante Diana? Kom. Ja. Boven die balken. Vanaf de kant zien mijn moeder en ik de 2 vrouwen een houten vlonder aflopen. Peggy met een mand op haar heup. Ik zou hier niet durven lopen. Kan ik het hier houden? Ja. Niet zoveel planken. Ook oom John blijft liever kijken. Nee, het is... Kijk. Hij is in een veel beter humeur dan net bij de vuilstortplaats. Daar hoor je gerommeld aan de andere kant, de grote machines. Ja, het rookt niet lekker. Nee, het kan beter. Ja. En dan zie je nou, het is beter gegaan. Ja. Dat is prachtig. In de verte zien we hoe Peggy en tante Diana de doek boven de mantels knopen. Wat zit erin? Een kalebas, flesjes parbo-bier, iets wat lijkt op houten stokjes. Diana giet voorzichtig rode frisdrank in het water. Peggy zet de kalebas op haar handpalm en begint iets te prevelen. Het duurt lang. Zijn ze nu al bezig? Ja, ze zijn nu al bezig. Maar moet u daar dan niet bij zijn? Ik had niet gedacht dat ik mijn moeder ooit gelijk zou geven. Maar dit zag ze goed. Wij horen hier niet bij. Er zijn sommige dingen die je zegt, maar er zijn ook sommige dingen die je niet zegt. Wij noemen dat imberetori. Het gaat over de familie en dat houden ze liever ook in de familie. En ja, vreemdelingen, die begrijpen het niet helemaal, laat het zo blijven. Daar komen Peggy en tante Diana weer het plankier af. Ze stralen allebei. Onze gest is aangenomen, laat me het zo zeggen, ja. Ja. Dus het is echt heel mooi. Kijk eens, wat voor beest er nog. Oeh, hele grote gekko. Is een kara. Een eet kipperen eieren. Later eten we samen op een erf verderop op de plantage. Een groene oase waarvan alles aan de bomen groeit. Avocado's, cashewnoten, limoenen. Iedereen is wat bedaard. Ze hebben ons laten weten dat ze tevreden zijn. Ja. En dat ze in geest hier waren. Ja. Ja. Heel tevreden. We komen er niet precies achter wat zich heeft afgespeeld op de vlonder. Iets met tante Diana's hand die trilde. En orgeade, amandelsiroop, die plots uit de kalebas liep in de rivier. Mijn moeder belicht de plek nog even vanuit het perspectief van de Nederlandse planter. Toen ik daar bij die rivier stond, toen dacht ik, het is heel smal. En toen gingen we met de bus verder rijden en toen werd het steeds breder. Toen dacht ik, jeetje, ik kan me voorstellen dat dat Nederlanders die geld wilden verdienen, dat die dachten, zo, dat is een lucratief baantje. Hè? Grote met, stukken grond. Grote stukken grond, mensen die ze konden laten doen wat ze wilden. Ja, konden ze veel geld mee verdienen. Ja. Over arme mensen, ja, die zeker geen idee hadden dat ze van hun land ergens anders zouden komen en ze hadden niks precies te zeggen. Precies. Dat vind ik erg hoor. Ik ook. En gaat u dit verhaal nou ook doorvertellen? Ik moet het doorvertellen. Kijk, mijn kinderen die weten ervan. Het is net zo spannend voor mij geweest als voor hun. En dan. Dus als ze die foto's zien, zeggen echt blij zijn hoor. Ja. Nou, en onze familie had ook al gereageerd in de Facebookgroep, zag ik. Oh ja? Op de foto die ik had gestuurd van dat we in de bus zaten. Oh echt? Ja. En, kijk, ja, eindelijk gerechtigheid. Okay. Dat er ook eens een paar meeleven. Ja. Maar hoe vonden ze het dat zij het deed? Dus nee, het is dat ook is een beetje. Bij ons is dat heel moeilijk geweest. Ja, shaming en blaming, zeggen ze dan. Oh ja? Ja, tegen een jongere generatie staat er meer open voor. Die andere, die oudere. Dat was de VPRO-podcast, de plantage van onze voorouders. En na het nieuws van 4 uur gaan we nog naar een tweede deel luisteren van deze podcast. Tot straks. NPO Radio 1. 4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Met een ingezonden brief in de Telegraaf probeert Ronald Plasterk de lucht te klaren met NSC-leider Pieter Omtzigt. In het briefje van 64 woorden biedt hij zijn excuses aan voor zijn uitspraak over het gebruik van zijn dienstauto door Omtzigt, toen Plasterk nog informateur was. Die uitspraak viel verkeerd bij Omtzigt en naar verluid verzet hij zich daarom nog tegen de mogelijkheid dat Plasterk premier wordt. Plasterk besluit zijn briefje met sorry Pieter. Het Jerusalem Quartet treedt morgen toch op in het Concertgebouw in Amsterdam. Met extra veiligheidsmaatregelen en een andere begintijd kan een van de concerten toch doorgaan. Dinsdag besloot het Concertgebouw dat de 2 concerten van het Israëlische strijkkwartet geannuleerd zouden worden, omdat er demonstraties waren aangekondigd en de veiligheid daarbij niet kon worden gegarandeerd. Het Jerusalem Quartet, dat politiek neutraal is, sprak van overgave aan pesterijen en terrorisme. In Thailand begint rond deze tijd het congres van de Wereldvoetbalbond FIFA, waar zal worden besloten waar het WK voetbal voor vrouwen in 2027 wordt gehouden. Er zijn twee kandidaten, Brazilië en de combinatie Nederland-België-Duitsland. Alle 211 FIFA-leden mogen een stem uitbrengen. In 2017 was het EK voor vrouwen al in Nederland. Oranje werd toen Europees kampioen. Darter Michael van Gerwen is op de laatste reguliere speelavond van de Premier League niet verder gekomen dan de halve finales. Hij verloor van wereldkampioen Luke Humphries. Beiden hadden zich al verzekerd van een plek in de play-offs volgende week in Londen. Net als Luke Littler. Het vierde en laatste ticket ging de afgelopen avond naar Michael Smith. Het weer, het is overwegend droog met kans op mist. Daarna een veelal grijze dag met vanmiddag vooral in het zuiden stevige buien. Daar wordt het 15 graden. In het noorden kan het met wat zon 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal. Giuliano Pain. De nacht van Caribisch Netwerk. Welkom bij het derde uur van de wekelijkse nacht van Caribisch Netwerk in het Caribisch deel van ons Koninkrijk, de avond van het Caribisch Netwerk. Ik ben Giuliano Pain, dat is mijn achternaam, en je kunt nu luisteren naar aflevering 8 van de VPRO-podcastserie De Plantage van Onze Voorouders. Wat nu? Hoe zou nou die polarisatie, hoe zouden we dat nou tegen kunnen gaan, denk je? Ja, hoe zou je dat tegen kunnen gaan? Om eerlijk te zijn, denk ik dat je het niet tegen kan gaan. Het wordt besproken. We zijn weer terug in Nederland en ik ben bij Peggy thuis. We hebben het over Zwarte Piet. Ik denk dat we in 25%, max 30% van de steden enigszins tegemoet worden gekomen. En in, laten we zeggen, 70% helemaal niet. Maar als je dan ook in gesprek gaat, dan bemerk je ook dat er totaal geen begrip en inlevingsvermogen is. Dat zit er niet in en dat ga je er ook echt niet in krijgen. Sterker nog, ik denk dat de weerstand alleen maar groter wordt. Deze keer in de plantage van onze voorouders. Is iedereen er? Afwijzing en verzoening. Eigenlijk, als ik diep in mijn ziel kijk, ben ik echt doodongelukkig in Nederland. Als vanzelf zijn jullie gaan zitten, de Bouwvaas aan deze kant en de Van Lindens aan deze kant. Rekenschap of boetedoening? Als je die familieleden zo ver krijgt, dat zij zeggen van ja, inderdaad, die erkenning, dat is echt niet minder dan revolutionair in Nederland. En een verrassende ontdekking over Peggy's DNA. Dat hij geen Europese roots heeft en jij wel zo'n 20%. Oh, heeft Oom John geen Europese roots? Nee, klopt. Mijn naam is Maartje Duin en je luistert naar aflevering 8. Wat nu? Maar is dit hele project niet ook een beetje een illusie? Dat vraag ik me wel eens af. Ons onderzoek naar de plantage van onze voorouders is bijna voltooid. Ik weet aan welke gruwelen mijn voormoeder Antonia een zakcentje verdiende. Peggy heeft haar stamboom rond, tot Philida Willemijntje. Maar er zijn nog een paar losse eindjes. Waar kwamen Philida's voorouders vandaan? En kreeg zij of haar dochter kinderen met Bouffaré, de plantagedirecteur? Dag Rob, alles goed? Ja, prima. Alles goed, ja. We bellen met Rob van Drie, genealoog bij het Centrum voor Familiegeschiedenis. Hij is degene die mij in het begin met mijn stamboom hielp. En hij zette me op het spoor van de familie Bouva. Heb je mij met stamboom ontvangen? Ja, interessant. Peggy heeft een buisje met speeksel opgestuurd naar een Amerikaans DNA-bedrijf. In Suriname deed oom John, haar oudste familielid, dat ook. De overeenkomsten zeggen iets over Peggy's vaderlijke lijn, de familie Bouva. Cameroen-Congo, dat ik dat ook als overeenkomst heb met oom John en Nigeria. Het eerste nieuws van Rob is teleurstellend. Binnen Afrika, de toewijzing van verschillende regio's, dat is heel erg grof. Daar kun je eigenlijk niet op varen. Hoe zit dat dan? Nou, het heeft te maken met migratie die veel verder teruggaat. Als je kijkt hoeveel voorouders je hebt uit die tijd dat de slaven naar Suriname gekomen zijn, dan heb je in die generatie heb je zoveel voorouders. Dat zijn dus tientallen die allemaal van verschillende plekken in West-Afrika kunnen komen. Klopt. Ja. Niet zeggen van je kunt het terugleiden naar één stam of één volk. Wat ik heb begrepen is dat er bepaalde segmenten worden gevonden in mijn DNA die dan weer overeenkomen met de segmenten die worden gevonden in dat gebied. Ja, ja, maar dat gebied zelf is vaak ook een soort smeltkroes. Ja. Waarom staat dan op die tests toch wel zo specifiek het land vermeld? Nou, omdat de klant dat graag wil horen. DNA-testbedrijven, vertelt Rob, springen in op de behoeften van mensen die zich ontworteld voelen. En juist onder nazaten van tot slaafgemaakte is die markt enorm. Maar Peggy zal niet verder komen dan dat haar voorouders uit Afrika kwamen. Wel kan ze zien of zij en haar oudoom ook voorouders hebben van een ander continent. En dat is van belang voor de tweede vraag. Dan zie je bijvoorbeeld jou vergelijkt met John. Dat hij geen Europese roots heeft. En jij wel, zo'n 20%. Oh, heeft oom John geen Europese roots? Nee. Nee, klopt. Dan is die hele link met Bouffaré klopt niet. Ja, je zet daar dan wel je vraagtekens bij. Nou, de kans is wel kleiner geworden. Zat Peggy dus goed met haar instinctieve reactie tijdens ons bezoek aan het Nationaal Archief in Den Haag? Als ik naar oma Matje kijk en naar opa, dan denk ik niet dat daar Europees bloed... Denk ik niet. Nee. Maar hoe zit het dan met de overgeleverde familieverhalen? Dat de vorige Bovas licht van kleur waren. Ja, dat is dus een beetje waar je dan in een duister tast en wat ik dan best wel moeilijk vind. Volgens Rob is verwantschap met Bouffaré nog steeds niet helemaal uitgesloten. Want soms verdwijnt een voorouder uit iemands DNA. Om echt zekerheid te krijgen zou Peggy moeten kijken naar haar matches met andere mensen die zich hebben laten testen bij hetzelfde bedrijf. Je hebt 24 matches in Frankrijk wonen. Klopt. Dus je zou contact met ze kunnen zoeken en vragen of zij wortels in Normandië hebben. Ja. Om te beginnen. Om te beginnen. Bij die woorden moet ik even slikken. 24 Fransen hebben mogelijk een voorvader met Peggy gemeen die eind 18e eeuw vanuit Normandië naar Afrika vertrok. En van daaruit met een slavenschip naar Suriname. Dan moeten we dus met 24 Fransen contact opnemen. Die mensen moeten dan heel ver zijn met hun stamboomonderzoek. En dikke kans dat de link met Peggy een andere voorouder dan Bouffaré is. Want via haar moederlijn, weet ze, heeft ze wel Europees bloed. Hoeveel is het jou waard om te weten of je van Bouffaré afstamt? Ja, ik vind het wel belangrijk om het te weten als we erachter kunnen komen met documenten en andere feitelijke informatie. Maar ja, ik hoef niet per se... ik weet het niet. Naderen we het punt waarop we onze zoektocht op gaan geven? Maar je zou ook... Ja. Of laat ik Peggy in haar eentje verder gaan? Maar je zou ook meer kunnen uitzoeken hoe dat ging met die naamgeving. En of het vaker gebeurde dat er mensen naar administrateurs of directeuren werden genoemd. En hoe groot dan de kans was dat dat ook bloedverwantschap was. Want misschien was dat helemaal niet altijd zo. Ik hoop eigenlijk om op documenten te stuiten waarin daar inderdaad iets over wordt verteld. Ik ken Peggy nu ruim 1,5 jaar. Toch blijft haar gedrevenheid me verbazen. Waar is ze nou uiteindelijk in haar stamboom naar op zoek? Ik denk terug aan een gesprek een tijdje geleden bij mij thuis. Ik vroeg Peggy waarom het op haar Facebookpagina zo vaak over Afrika en Suriname gaat. En niet over haar dagelijks leven in Nederland, waar ze is geboren en getogen. Over de witte collega's en buren met wie ze zich omringt. Omdat ik werkelijk voel en ervaar dat Europa niet mijn thuis is. Dus ik kan hier werken, ik kan hier met een ieder omgaan. Maar eigenlijk, als ik diep in mijn ziel kijk, ben ik echt doodongelukkig in Nederland. Echt waar? Ja, echt waar. En waar zit dat dan in? Ja, het is gewoon een hele koude en kille maatschappij. Keiharde maatschappij. Die wel heel wat dingen goed heeft georganiseerd en heeft geregeld. Maar hoe? Het is niet warm of zo. Ik ben hier niet thuis. Nee. En is dat de laatste jaren meer geworden? Ja, het wordt met het jaar erger. Ja. Dat ik echt denk van, wauw, misschien moet ik maar gewoon gaan solliciteren en gewoon vertrekken. Misschien moet ik dat gewoon doen. Er beginnen een heleboel puzzelstukjes op zijn plaats te vallen. Die keer dat Peggy zei dat ze niets meer van witte mensen verwacht. Natuurlijk, één op één zijn ze misschien aardig en welwillend. Maar de regering, de politie, de rechterlijke macht, de hoofdredacteuren van kranten en de publieke omroep, het zijn die instituties die de macht in Nederland hebben. En zelden ziet Peggy in die instituties mensen met haar kleur. Die groep, die zit natuurlijk in een bepaalde positie. Die heeft een bepaalde klasse bereikt. Die wil dat natuurlijk kost wat kost behouden. Dus die heeft op zich wel oren naar mensen die zeg maar wat in te brengen hebben met betrekking tot economische welvaart. Maar daar waar het gaat om sociale aspecten, vinden ze gewoon minder belangrijk. Ja, maar denk je niet dat we bewegen richting een meer gedeeld verhaal? Wil dat is heel erg mijn misschien een beetje naïeve hoop, maar... Een gedeeld verhaal is mooi, maar op het gebied van beleid zal er botweg het besluit worden genomen van hoezo gedeeld verhaal, de andere groep is te klein. Dat wordt nu toch ook gezegd. Waarom zouden we überhaupt die stem horen? Hoeveel zijn het er eigenlijk? Al die tijd heb ik de boze buitenwereld een beetje op afstand gehouden. Het voelde als afleiding van het contact dat ik met Peggy had. Maar ondertussen had Thierry Baudet het over homeopathische verdunning. Met alle volkeren van de wereld, doordat er nooit meer een Nederlander zal bestaan. Verscheen er een schokkend onderzoek over discriminatie bij de verhuur van huizen. En ik heb liever ook geen allochtonen in mijn huis. Dat klinkt misschien een beetje gek om te zeggen, maar... Nee, dat mag je gewoon zeggen, hoor. Kregen voetballers de meest vreselijke verwensingen naar hun hoofd. Het begon eerst met Zwarte Piet, toen werd het K-neger, toen werd het K-katoenplukker, toen werd het K-zwarte en... Werden vreedzame anti-Zwarte Piet-betogers door hooligans met honkbalknuppels aangevallen. Nou de boodschap aan Jerry Afrië? Ja, dat hij de kanker kan krijgen en lekker dood moet gaan. En weigerde premier Rutte om solidair met hen te zijn. Kan er ook gezegd worden dat het na afgelopen weekend toch wel blijkt dat de samenleving niet in staat is om dit op te lossen? Natuurlijk is de samenleving daartoe in staat. We hebben het mooiste land van de wereld. Racisme. Ik vind het geen goed woord. Ook ik heb dat woord al die tijd vermeden. Je slaat alles ermee dood. Ja, maar ja. Al was het alleen maar omdat ik wilde dat mijn moeder meeging in het verhaal. De discussie is gesloten als je iemand voor racist uitmaakt. Dat kan je beter niet doen, vind ik. Tegenover Peggy vond ik het ongepast om rechtstreeks naar haar ervaringen te vragen. Vertel eens wanneer je vernederd bent of gepest. Vertel eens wanneer mensen jouw geschiedenis aandachttrekkerij of aanstelleritis noemden. Ik zie het dagelijks om me heen. Ik functioneer op mijn werk omdat ik me dat niet persoonlijk aantrek. Mm-hmm. En tuurlijk heb je ook je momenten dat het je emotioneel wel degelijk raakt. Hoe iemand praat over de geschiedenis. Nou, ik moet zeggen dat ik dat nog niet heel veel heb gezien bij jou. Ja, ik heb ook gemerkt bij het terugluisteren van de gesprekken. Dat ik denk van, hey, ik kan eigenlijk af en toe best wel wat hardere uitspraken doen. Waar ik dan inderdaad dat stukje vertel over familieleden hebben gewerkt, op de plantage gewerkt. Als je werkt, krijg je betaald. Ze zijn uitgebuit. Jaar in, jaar uit. Ruim 300 jaar of langer. Als ik een zwarte journalist zou zijn geweest, zou je anders hebben gepraat? Ik denk dat ik onbewust misschien toch wel wat voorzichtiger ben geweest met mijn uitspraken. Ja. Het was de eerste kennismaking, dus ja, dan ben je toch wel... denk ik, wat voorzichtiger. En had ik denk ik nu, als ik het terughoor, dan denk ik, nee. Waarom moeten wij voorzichtig zijn in onze uitspraken? Dit is wat het geweest is. Altijd op je hoede. Altijd je toon aanpassen. Volgens Stefan Sanders was dat de erfenis van de slavernij. De zwarte moet altijd twee levens leiden. Dat van de zwarte en van de blanke. Want die moet weten hoe die blanke meesters met hem omgaan en wat ze van hem verwachten. Dus die white consciousness is bij blacks altijd aanwezig. Maar een black consciousness is bij white helemaal niet aanwezig. Want die noodzaak is er nooit geweest. Ze hebben nooit een zwarte meester gehad. Geen wonder dat je steeds meer van Suriname en Afrika gaat dromen. Geen wonder dat je houvast zoekt bij je stamboom, je familie. Bij mensen zoals jij. de prijs niet veel lager. Hij heeft 95 vermogen. Afro-Surinaamse Nederlanders hebben nauwelijks politieke invloed, zei Peggy. Nederland telt anno 2020 geen Kamerleden en maar één burgemeester met die achtergrond. Maar in de Amsterdamse gemeenteraad zit een achterneef van Peggy. Simeon Blom stamt ook af van Philida Willemijntje en is raadslid voor GroenLinks. Vandaag draagt hij zijn lange dreads in een staart en heeft hij een strak blauw pak aan. Het is een belangrijke raadsvergadering. Er wordt gestemd over een voorstel dat mede door hem is ingediend. De stad Amsterdam, lange tijd eigenaar van de kolonie Suriname, moet formeel excuses maken voor haar betrokkenheid bij de transatlantische slavernij. Ik heropen deze vergadering en neem als eerste het woord aan de heer Blom. Voorzitter, excuses en de woorden die daarmee gepaard gaan, een formele erkenning van een ernstige historische misstand, hebben grote kracht. Formele excuses wissen de misdaden en het gedane onrecht niet uit. Maar ze verheffen de Amsterdamse samenleving en het is een noodzakelijke stap in het verder onderwijzen van ons geweten. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. De raadsleden van twee partijen zaten demonstratief door Simeon heen te praten. Het CDA en Forum voor Democratie. En ik zou degene die behoefte hebben een gesprek te voeren nogmaals willen verzoeken om dat in de koffiekamer te doen. De laatste krijgt nu het woord. Mevrouw Nanninga. Het aanbieden van excuses voor een historische misstand waarvan daders nog slachtoffers meer in leven zijn. En dat is een voorstel dat even absurd als schadelijk is. En dan zou je kunnen denken, ach, maak gewoon die excuses, baat het niet, dan schaadt het niet. Maar voorzitter, excuses verdelen. Linkse morele zelfkastijding is neerbuigend naar de afstammelingen van slaven. En zij willen afstammelingen van slaven, drijvers, op met zinloze schuld. De heer Ventgen. Heeft u zich op een of andere manier kennis genomen van datgene wat in de Surinaamse gemeenschap daarnaar gekeken wordt? En dat wellicht excuses aanbieden voor die groep een erkenning zou kunnen betekenen. Mevrouw Nanninga. En dat mag zo zijn. En ik ken zeker die geluiden in de samenleving. Als mensen die nu nog leven daar zo'n last van in hun leven hebben, dat excuus van een stel wildvreemden in de gemeenteraad hun persoonlijke leven beter maakt, ik weet niet of dat gezond is. En nee, dat is volgens geen reden om standpunt te wijzen. Maar een overgrote meerderheid van de raad steunt het voorstel van Simeon en de zijnen. Na afloop spreek ik hem. Ja, ik heb het liefst natuurlijk dat de gehele gemeenteraad voorstemt. En ik zie eigenlijk nog wel een opening bij de VVD. Omdat je op deze manier ook aangeeft dat het erkennen van dat verleden niet per se iets is, hoeft te zijn van links. Denk je dat als Amsterdam excuses aanbiedt dat Den Haag dan snel volgt? Ik bedoel, landelijk, het Rijk? Nou, laat dit een inspiratie zijn. Je moet verder volgens mij. Ja, ik rook dit nog even over. Agenda punt 9. Later op de dag. Is dat nu? Er is veel te doen. Simeon strijdt voor gelijkwaardigheid op tal van gebieden. Excuses zijn een vorm van erkenning voor wat zijn voorouders is aangedaan. Het komt hem op het verwijt te staan van slachtofferdenken. Een verwijt dat ook Peggy vaker heeft gehoord. Maar dan denk ik bij mezelf, waarom? Ik zit niet thuis op de bank. Ik vraag geen uitkeringen aan. Ik hou mijn handje niet op voor niemand. Dus in hoeverre kan je daar dan nog over spreken? Het gaat niet om haarzelf, benadrukt Peggy. Het gaat om haar gemeenschap. Die houdt last van dat verleden omdat hun pijn steeds wordt ontkend. Ik denk terug aan de ontmoeting met Kenneth, Peggy's oom in Suriname. Die fysiek het leed nog voelde van generaties terug. Het is heel moeilijk voor. Van alle gesprekken met haar familie had dat met hem de meeste indruk op me gemaakt. Ze zijn bezig met. Ook in Suriname, zei Kenneth, was men bezig met excuses. Voor de slavernij. Maar ik zelf zie het somber in. De Nederlanders zullen altijd redeneren van, kijk, ik ben niet verantwoordelijk voor wat mijn voorouders gedaan hebben. Vindt u wel dat er verontschuldigingen zouden moeten komen? Dat vind ik wel. En van wie zouden die verontschuldigingen moeten komen, vindt u? Van de Nederlandse regering. Niet van individuele nazaten? Ook. Want hun waren de plantage-eigenaren. Ik ben een nazaat van voormalige slaven-eigenaren. Ja. Zou het u iets waard zijn als ik verontschuldigingen aanbood? Jawel, zeker. Het zou me wel wat waard zijn natuurlijk. Want, ja? Ja, want het zijn geen goede dingen die gebeurd zijn. En kijk. Daar op het achtererf met de buurman die suikerriet stond te kappen, had ik sorry kunnen zeggen. Het is soms maar ik zei niets. En Kenneth praatte door. Als je erover praat, ja, jij bent een nazaat, ik ben een nazaat. Als je erover praat, dan kom je erover uit. En dan heb je dan meer respect voor elkaar. Dan als het blijft laten hangen. Dat ik denk van, ach, die slavendrijver. Of jij denkt van, ach, die zwarte. Weet je, als ik zie dat iemand vanuit Nederland hier naartoe komt... om een beetje ja, spuit te betegen van wat de voorouders hebben gedaan... dan vind ik het goed. Want het hoeft niet. Je had gewoon ook in Nederland kunnen blijven. En denken van, ja, laat ze maar stikken in Suriname. Slavernij of geen slavernij, zo had je ook kunnen denken. Zo had ik natuurlijk tot voor kort gedacht. Net als de meeste Nederlanders. Misschien kreeg ik daarom dat ene woord mijn strot niet uit. Het voelde als een te grote jas om aan te trekken. Als een te klein woordje voor dit grote leed. Gek genoeg had Kenneth mijn bezoek toch als spijtbetuiging opgevat. Dat moment aan de Prinsessenstraat is iets wat me nog steeds niet loslaat. Was sorry zeggen inderdaad too little too late? Of was ik simpelweg te bang om verantwoordelijkheid te nemen? Bang voor wat de consequenties van dat woordje zouden zijn. We want reparations. Armand Zunder is voorzitter van de Nationale Reparatiescommissie van Suriname. Zijn brief met een eis voor herstelbetalingen ligt al jaren onbeantwoord op Mark Rutte's bureau. In de eerste plaats gaat het om excuses die de Nederlandse regering moet aanbieden... voor de misdaden tegen de menselijkheid die zijn begaan in de koloniale tijd. Met name ook de revenue daarvan. Er zijn miljarden uit Suriname gehaald. En de Surinaamse economie is in een uitgemergelde toestand achtergelaten. De econoom berekende wat Nederland Suriname nog zou moeten betalen. En op welk bedrag kwam u uit? Nou, ik kwam op een bedrag uit van zo'n 65 miljard euro. Dat is een heel gering bedrag, omdat je ook mensenlevens niet in geld kan uitdrukken. Er zijn verschillende methodes hoor, voor zo'n berekening. Je zou bijvoorbeeld ook de niet betaalde lonen, de net present value daarvan kunnen berekenen. Dan kom je waarschijnlijk op een veel en veel hoger bedrag. Van het bezit van mijn bed-bed-overgrootmoeder is Zunder niet onder de indruk. En u komt nu met een familielid van u die weinig heeft geïnvesteerd, want het was een belegging. En die dus ook onderdeel ervan is geweest. Ik kan u zeggen dat duizenden Nederlanders geprofiteerd hebben van de slavernij, scattered all over the place. Hij heeft kritiek op wat ik met de familie Pauw van onderneem. En op mijn getop over wat ik al dan niet op dat achtererf had moeten zeggen. Ik vind het romantiseren van het gruwelijke slavernijverleden. Als u naar mij zou komen en u biedt excuses aan, et cetera, et cetera. Ik zou zeggen, waarom kom je me excuses aanbieden? Ga excuses aanbieden aan die mensen die nu nog steeds in dezelfde krottenwijken leven. Die hebben misschien er wel wat aan. Alhoewel ik de toegevoegde waarde niet zie. Want ga je hun een bijdrage leveren om uit hun ellendige situatie te komen? Het punt is dus dat die middelen gewoon te beperkt zijn voor één persoon... om te zeggen van ja, ik ga 10 families ondersteunen. Nee, laten we het collectief doen op het niveau van de regeringen. Als ik per se iets in familieverband wil ondernemen, zegt Zunder... moet ik ze politiek mobiliseren. En dan interesseren voor een reparatieprogramma. Maar dat is de enige manier. Dat is de enige succesvolle manier. Ik denk dus dat ik nu al genoeg heb gesproken. U hebt mijn standpunten gehoord. En maakt u uw radioprogramma. Ja. Armand Zunder heeft een flinke achterban onder Afro-Surinamers. In Nederland komen herstelbetalingen nauwelijks ter sprake in het publieke debat. Historicus Carwan Fata Black wil daar verandering in brengen. Volgens hem ligt er wel een rol voor een familie als die van mij. Er is een verschil tussen jouw familieleden en de nazaten van voormalige slaven. Een verschil in opleidingsniveau, denk ik. Een verschil in welvaart. Een verschil in toegang tot politiek. En dan kun je zeggen van ja, de verschillen zijn er nu eenmaal. Maar de achterstelling van de een is wel het resultaat ook van het voorrecht van de ander. Bij de afschaffing kreeg Antonia 383 gulden compensatie, omgerekend 4200 euro. Terugbetalen, vindt Carwan, al is het maar een symbolisch bedrag. Ik denk niet dat we moeten onderschatten hoeveel het betekent dat 150 jaar later mensen nu zeggen van, dat was niet oké. Maar daar gaat het om. Het was niet alleen oké op dat moment, maar het is ook niet oké dat we daar 150 jaar lang dat niet hebben willen horen of willen weten. En als dat nu vandaag betekent dat van jouw familie de nazaten allemaal een tientje in een pons of een slavernijmuseum vriendenvereniging stoppen, dan help je toch die cirkel rond te maken. Dat lijkt me een mooi gebaar. Het gaat niet zozeer om het geld, zegt Carwan, maar om het besef dat er door slavernij iets is kromgegroeid wat nog steeds niet rechtgetrokken is. Als je je familieleden zo ver krijgt om dit te erkennen, het is echt niet minder dan revolutionair in Nederland. Ik weet niet of ik mijn familie zo ver kan krijgen. En hoe zou Peggy tegenover zo'n herstelbetaling staan? Zij vindt het in eerste instantie een overheidskwestie. Als zij de eigenaar hebben afgekocht, dan is voor mij eigenlijk de stap de overheid. Want jouw familieleden hebben ook belasting betaald aan de overheid. Maar zolang die niet over de brug komt, staat ze open voor een alternatief. Stel nou dat we daar het soort in ieder geval bijdrage zouden kunnen leveren. Ja, het denken ook over kunnen oprekken. Van oké, er is eigenlijk nooit rekenschap over afgelegd. En stel nou dat ik inderdaad bij mijn familie met de pet rond zou gaan. Wat voor gevoel zou jou dat dan geven? Ja, dat hangt er vanaf wat het doel is. Nou ja, maar dat doen we natuurlijk. Wij gaan natuurlijk niet het doel bepalen. Ja, maar wie bepaalt dan wel het doel? Jullie. Ja. Ja, de nazaten. Ja. Ja, en dan moet je daarin ook eerst overeenstemming vinden. Precies, want wat jij vindt, vindt de rest van de familie misschien niet. Ja, en die zouden misschien zoiets hebben van, nou, ik zit daar echt niet op te wachten. Peggy heeft een duidelijk idee over waar het geld besteed moet worden. Daar waar het feit heeft plaatsgevonden en dus in Suriname. Volgens haar moet het in elk geval niet naar individuele nazaten toe. Wat hou je dan nog over per persoon? Als je vindt dat het naar de nazaten zou moeten. En als je zegt, je gaat het investeren in een fonds in Suriname. Die gaat ergens een bord, een houten bord waarin gegraveerd is informatie over geschiedenis van een plantage moet je vergunningen. Al pratende ontstaan er wat ideeën. Weet je wat misschien mooi zou zijn? Als zo'n middel bijvoorbeeld zou worden gebruikt om het onderzoek vast te leggen. Zodat alle nazaten het ooit een keer kunnen nalezen. Maar de vraag blijft of mijn familie dat geld op gaat hoesten. Want bij hen ontbreekt, vermoed ik, het antwoord op één essentiële vraag. Wat is nou eigenlijk het probleem? Waarom is zoiets als Zwarte Piet, waarom triggert dat nou zulke heftige emoties? Ja. En wat is de link met dat slavernijverleden? Hoe leggen we die... Nou, dat zou denk ik kunnen door middel van misschien een dialoog. Mm-hmm. Inderdaad, een dialoog tussen onze families zou zoiets kunnen. Ja, ja. Een bijeenkomst met de Bouwvas en de Van Lindes. Dat gaan we organiseren. Ten eerste voor de presentatie van ons onderzoek. Ten tweede om het verband te leggen tussen ons koloniaal verleden en anti-zwart racisme. En misschien is dit wel de gelegenheid voor een officieel gebaar, het oprichten van een fonds. Maar Noralie, ik zie jou je wenkbrauw fronsen. Ja. Het is februari 2020. Vanavond zullen onze families elkaar ontmoeten. Onder leiding van Noralie Beyer, oud-NOS-nieuwslezeres. We hebben een voorbespreking met haar en Jessica. Ik vind dat je die twee dingen toch een beetje moet scheiden. Noralie raadt ons af om over herstelbetalingen te beginnen. Kijk, men is bang om erover te praten. Echt omdat dan direct dat geld in beeld komt. En dan waar het eigenlijk over gaat, is om het onderlinge menselijke contact. Dat kan je niet afkopen met een som geld. Mm-hmm. Daarmee verander je elkaar niet. Ook Jessica heeft bedenkingen bij de opzet van zo'n fonds. Dat gesprek, dat kan ik me wel voorstellen. Maar als je het over dat geld hebt en dan zegt van, oh, dit zouden we mee kunnen doen, dan denk ik ook gelijk, ja, maar waarom zou ik dat niet kunnen doen? Ik kan toch ook gewoon een tientje inleggen? Maar dat heb ik ook tegen Maartje gezegd. Dat voelt gelijkwaardiger. Ja. Ik zei ook tegen Maartje. Ja. Jessica snijdt een belangrijk punt aan. Is zo'n fondsje niet ook een vorm van morele superioriteit? Wij geven iets uit schuldgevoel en jullie mogen dat in dankbaarheid ontvangen. Dat is boete doen in de koloniale traditie van mijn tante Willemien. Bij haar dood in 1968, heb ik ontdekt, liet ze haar hele vermogen na aan de evangelische broedergemeente. Bijna 500.000 gaf de freule aan de arme Surinamers. Op voorwaarde dat zij zich hielden aan Gods woord. En excuses dan? Als dat echt moet gebeuren. Weer komt het gesprek dat ik had met oom Kenneth ter sprake. Wat jou zodanig tot op je ziel geraakt heeft, dat jij ter plekke zegt van, jeetje, als mijn voorouders dit hebben losgemaakt bij jou, mijn excuses. En dan gebeurt dat op dat moment. En dat is op dat moment ook een oprecht moment van jou uit naar hem toe. Behalve dat ik dat niet zei. Nee, maar jouw hele lichaam heeft dat wel gedaan. Ja. Ik stond naast je. Kenneth had gemerkt dat ik luisterde. En dat, daar worden we het over eens, gaat vooraf aan een fonds of excuus. Luisteren, erkennen en niet bagatelliseren. Zou dat voor mijn familie op te brengen zijn? Is iedereen er? Als vanzelf zijn jullie gaan zitten. De bouwvaas aan deze kant en de Van Lindens aan deze kant. Het lijkt die avond zowaar te lukken. Maar het heeft wel mijn ogen geopend, ja. Oh ja? Ja, want mijn idee, en ik denk dat heel veel mensen het hebben, is je voelt daar niet zoveel meer bij. Nou, het raakt mij misschien wel, maar het heeft niet zoveel meer met mij te maken. En dat was al binnen. De bijeenkomst vindt plaats in Museum van Loon in Amsterdam. Het statige pand aan de Keizersgracht is tot de nok toe gevuld met kroonluchters, porseleinen serviezen en manshoge olieverfportretten. Voor het eerst toont het museum nu waar die rijkdom vandaan komt. In de tentoonstelling aan de Surinaamse grachten hangt het verhaal van slaafgemaakte zij aan zij naast dat van WEC-directeur Jan van Loon. Tot voor kort was zo'n openheid van zaken onvoorstelbaar. Toen ik met dit onderzoek begon, waarschuwde een oom me daar nog voor. Sommige families zullen dat gewoon niet prettig vinden. Bijvoorbeeld Van Loon. Ja, met het museum Van Loon, die hebben natuurlijk toch een bepaalde naam op te houden. Maar die hadden natuurlijk heel veel plantages. Maar in dit witte instituut is nu dus toch iets gaan bewegen. Peggy en ik zijn er welkom voor ons gesprek over slavernij. Van heinde en verre zijn ze naar Amsterdam gekomen, de Bouwvaas en de Van Lindens. Er gebeurt iets wat we 1,5 jaar geleden niet voor mogelijk hadden gehouden. Onze families praten met elkaar. Mijn moeder, uitgedost met haar gebruikelijke hoeveelheid juwelen, luistert samen met een nicht naar de dochter van oom John. Het is ook heel lang in Suriname zo geweest dat blanken hebben het voor het zeggen. Ja. En je moet vooral niet laten weten dat je als zwarte goed bij kennis bent. Dat moet je ze niet laten weten. Dus houd je mond. Ja, dan was je een bedreiging of zo. Ja. Maar dat is wel generaties terug. Nee, het is nog bij mijn ouders was dat nog heel sterk. Mijn neef Arthur, blond, bijna 2 meter, zit aandachtig voorovergebogen naar Peggy's oud-tante Hermine. Een frelle dame van ver in de 80 met een blauw mantelpakje met hoed. Als kind heb ik wel aan mijn voorouders gevraagd, want daar zie je een blanke. Giuliano Payne. De nacht van Caribisch Netwerk. Ja, ik kap de podcast toch wel heel abrupt af, hè. Sorry daarvoor. Mocht je heel geboeid luisteren, dan kan je altijd nog even doorluisteren naar de VPRO-podcast De Plantage van onze voorouders op de NPO Luister-app. Maar wij moeten door. Want wij gaan in het laatste half uur van de Nacht van Caribisch Netwerk nog even bellen met 2 gasten. Op de eilanden. En we beginnen op Curaçao, waar ik bel met correspondent Oscar van Dam. Een bekende stem inmiddels in dit programma. Oscar. Hallo, hoe gaat het? Hi, het gaat goed. Een beetje moe. Ja, dat kan ik me voorstellen. En dan zit je naar zo'n podcast te luisteren en dan soes je een beetje weg, zeg maar, neem ik aan. Ja, maar het is ook een enorm interessante podcast. Dus dan blijf je toch geboeid luisteren, hè? Ja, heel goed. Mooi gedaan. Oscar, wij gaan bellen over wat er momenteel speelt op de eilanden. En jij, ik zou zeggen, bars los. brandlos. Zijn een paar dingen. Als we even kijken wat er afgelopen week het nieuws heeft gedomineerd. In ieder geval op Curaçao ging dat over een rapport van de Algemene Rekenkamer. Die hebben een rapport gepubliceerd en daarin stond dat Curaçao over 2022 een 500.000 gulden niet gedekt zou hebben uitgegeven. Dus daar was geen verantwoording voor gegeven. Dat is veel geld, maar al vaker, al jarenlang zegt de Algemene Rekenkamer dat het financieel beheer beter moet van Curaçao. Zei ik trouwens 500.000, dat moet 500.000 zijn. Sorry voor die fout. Mm-hmm. Maar dat financieel beheer dat zit dus nog niet goed. Maar dat heeft de huidige minister van Financiën, Javier Silvania, echt tegen het verkeerde been. Het was een schop tegen het verkeerde been, dat rapport. Hij heeft gevraagd of dat rapport ingetrokken kon worden, omdat er heel veel fouten in stonden, omdat er niet gecommuniceerd was. Nou, dat heeft weer geleid dat de oppositie zegt van ja, hoe kan dat nou? De minister die wil zijn fouten niet erkennen. Het gaat niet goed met het land. Dat moet ook openheid overkomen. Er zijn beschuldigingen van intimidatie gegeven. Hij zelf zegt weer dat hij verkeerd in de pers te woord is gestaan. Je kunt het bijna niet voorstellen hoe een rapport van de Algemene Rekenkamer, dat over het algemeen toch niet een rapport is waar heel veel mensen het lang over hebben. Dit heeft echt een paar dagen het nieuws gedomineerd op Curaçao. Ja, begrijp ik wel. Want het gaat natuurlijk niet om heel weinig geld. En de Rekenkamer heeft toch ook wel wat autoriteit. En daar gaat het nou juist om. Die autoriteit is natuurlijk dat zij zelfstandig en onafhankelijk hun werk doen. Dan kan het niet zo zijn dat de minister zegt van dat rapport bevalt me niet, trek het maar weer in. Dat mag al helemaal ook niet. Het enige die iets zou kunnen vragen of zeggen is het parlement. Dus daar ging die discussie ook over. Toen heeft de minister weer gezegd van ja, hoor eens, dat financieel beleid is al sinds 2010 niet goed. Ik doe mijn best, maar iets wat niet goed is kun je niet van de een op andere dag weer helemaal herstellen. Dus het is nu wachten tot het parlement met de minister hierover gaat praten. Maar ook dat gaat niet van een leien dakje, want de minister heeft gezegd, voor 19 augustus heb ik geen tijd, dus we moeten het nog even afwachten. Dus het onderwerp, de onafhankelijkheid van de Algemene Rekenkamer, het financieel beheer van Curaçao, het geld uitgeven waar geen dekking voor is, dat zal de komende tijd nog wel even door blijven sudderen, in ieder geval de aandacht daarvoor. Ja, precies. Hoe is dit geland bij andere partijen? Dit zag je heel erg, de scheiding tussen de coalitie en de oppositie. Hoewel ook de eigen partij, de MFK, van de minister heeft gezegd, ja, wij willen hier duidelijkheid over. Wat is hier nu precies aan de hand? Hebben juist de oppositiepartijen gezegd van de minister laat zich van zijn slechtste kant zien en dit is censuur en dit is niet goed voor het eiland. Echt een politieke strijd, zeg maar, is erover gevoerd. Ja, kun je wat meer vertellen over deze minister? Is dit een minister waar dit een beetje scheringen inslag is? Of is dit heel juist heel uniek voor hem? Zo'n praktijk? Het is de meest flamboyante minister die we hebben. Dat zal hij zelf ook zeker herkennen. Hij is heel erg op sociale media aanwezig. Om je een voorbeeld te geven, Javier Silvania heeft met de carnaval verschillende video's van zichzelf geplaatst waarbij hij helemaal uit zijn dak gaat van het dansen. Hij heeft op het Tuma Festival gedanst. En hij is enerzijds heel geliefd en anderzijds krijgt hij heel veel kritiek. Maar het is wel een minister die van aanpakken weet. En echt zaken goed achter wil laten. Hij beschouwt er zelfs een hele goede minister van Financiën. En dan is juist zo'n rapport van de Algemene Rekenkamer een klap in zijn gezicht. En ik denk dat het ook voor een deel, zeg maar, frustratie is dat hij heeft gezegd van joh, trek dat rapport in, want ik ben het er niet mee eens. Hij zag dat er sommige dingen in het rapport niet correct waren in zijn ogen. Maar de reactie is wat hem betreft heel heftig. Maar hij reageert vaak heel heftig op zaken. Maar ik denk niet dat dit het beeld van hem in die zin wijzigt. Hij heeft voorstanders en tegenstanders. En de voorstanders zullen zeggen van hij doet heel goed werk. Klaag niet zo. En de tegenstanders die zullen, wat ik net ook als argumenten gaf van hij intimideert, hij pleegt censuur en hij wil zijn fouten niet herkennen. Het is de meest flamboyante minister. En het is ook de minister waar het meest over gesproken wordt. En volgend jaar zijn er verkiezingen. En hij weet al zeker dat hij nummer 2 op de lijst staat... achter de partijleider van de MFK, de huidige minister-president Pik Pisas. Dus Javier Sylvania zal ook de komende tijd nog het nieuws blijven domineren. Interessant. Heel interessant om te kijken hoe dit zich zal ontvouwen. Je hebt ook iets anders, een ander onderwerp dat heel erg leeft. Ja, dat is misschien een wat kleiner onderwerp in het nieuws geweest... maar het heeft wel grote gevolgen eigenlijk. Niet zo lang geleden in Nederland was er ook een discussie met een politicus... volgens mij Thierry Baudet, die zou hebben gezegd van... Sla je op je bek. Ja. Nou, dat hebben wij op Curaçao ook gehad. Alleen was er net geen microfoon die dat opnam. Maar Michelangelo Lo-Martinez zou tegen Gwendol Merselina hebben gezegd... dat hij zijn kop moet houden, anders, nou ja, vul maar in... dan kun je ook klappen krijgen. Ja, die spreken we straks trouwens, Gwendol Merselina. Nou ja, je kunt hem er nog even over vragen. Ja. Wat wel belangrijk is, hij heeft dat aangekaart... en de statenvoorzitter heeft begin deze week gezegd... gewelddadige taal, bedreigingen worden op geen enkele manier getolereerd. Ze heeft het nu niet gehoord omdat de microfoon niet aan stond. In ieder geval, ze zegt, had ik het gehoord... dan had degene die de bedreiging had geuit twee keuzes gehad. Of ze woorden intrekken of door de politie uit de zaal worden gehaald. Want dat wil ze gewoon helemaal niet hebben. En juist die... buitenlijke stellingname. Hè? Ik tolereer niks wat lijkt op geweld en bedreiging. Ja, dat is denk ik toch wel heel, heel goed geweest. En ook heel duidelijk geweest. En ik ken dan met Selina wat hij tot nu toe in de pers ook heeft gezegd. Is blij dat er zo gereageerd is door de statenvoorzitter. Ja, want hoe gebruikelijk is dit in de statenvergadering meestal? Dat er zulke harde taal gebezigd wordt? Dit specifieke geval is niet gebruikelijk. Maar ja, als ik even terugkijk in een nog niet zo lang verleden... heeft oud-minister Jacinta Constantia wel eens midden in de parlementsvergadering... een klap in het gezicht gegeven van Giselle McWilliam. Een fysieke, echt zo'n klap waarvan je niet eens geluid bij hoeft te plaatsen... maar van jezelf al het geluid... Ja. En dat ging dan over vermeende opmerkingen over de ex van mevrouw Constantia... die niet in goede aarde zouden zijn gevallen. Dus het had ook een soort persoonlijk randje. Het ging niet alleen over beleid, het ging ook over een verbroken liefdesrelatie. Maar dat is echt wel, ja, dat heeft toen heel veel ophef veroorzaakt. Scheldpartijen zijn er wel vaker, maar zo bont als Lo-Martinez het heeft gemaakt... van echt een bedreiging uiten. Nee, dat is gelukkig niet gebruikelijk op Curaçao. Nee. En wat is de huidige stand van zaken dan? Is er aangifte gedaan of is die handig? De huidige stand van zaken is dat de statenvoorzitter voor eens en voor altijd heeft duidelijk gemaakt dat als het nog een keer gebeurt, dat er dan daadwerkelijk een politieman in de statenvergadering komt en iemand mee de vergadering uitneemt als je niet je woorden weer intrekt. Dus op dit moment worden er verder geen... dat weet Gwendol Merselina beter dan ik, is er volgens mij geen zaak meer die loopt, maar is het meer gewoon ook een duidelijke stellingname die ervoor moet zorgen dat dit niet nog een keer gebeurt. Oké. Nou, laten we hopen dat het een duidelijk genoeg signaal is. Laten we inderdaad hopen dat zulke gevallen niet in het parlement voorkomen. Ik bedoel, ik snap dat er mensen zijn die zeggen... je moet alles kunnen zeggen en wat dan ook. Maar je moet gewoon beleefd met elkaar omgaan en bedreigingen horen. Zeker in iets als het parlement helemaal niet thuis. Eigenlijk nergens hoort het thuis natuurlijk. Maar zeker niet in zo'n situatie. Nee. En dan heb je nog een derde onderwerp, hè? Ja, Sint Maarten. Ook parlement, maar weer totaal anders. We hebben verkiezingen gehad in Sint Maarten begin dit jaar, 11 januari. Kort erop is er toen een regering gevormd van 4 partijen. Nou, die regering is geïnstalleerd. Er is nog heel veel gesproken over de screening van 2 ministers die nog niet afgerond is. Maar dat is misschien een ander verhaal. De regering zit er op Sint Maarten. Onder leiding van Luc Messalina, voormalig chirurg uit Curaçao, die Sint Maarten minister-president is. Nou, dat is een mooi verhaal. Daar zullen we ook in de komende maanden, jaren nog meer over gaan doen. Maar helemaal van een leien dakje is er niet gegaan. Want er zijn twee mensen van het parlement naar de regering overgestapt. Dat betekent dat er dan twee lege stoelen in het parlement zijn. En tot nu toe is het nog steeds niet gelukt om de nieuwe mensen in te plaatsen, omdat er politieke spelletjes worden gespeeld, onder meer door de oppositie, die niet aan de vergadering meedoet, zodat er niemand beëdigd kan worden. En dat duurt nu al, ja, er zijn al drie keer vergaderingen bij geprobeerd bij te roepen. Nu zal het voor de vierde keer moeten gebeuren, waarschijnlijk op 20 mei. Als dat weer niet lukt, dan moet de rechter een uitspraak doen, of de gouverneur, of, en daar zit niemand op te wachten op Sint Maarten, zal er aan het Koninkrijk om een uitspraak moeten worden gevraagd. En dat betekent dat de nieuwe Nederlandse regering wellicht daar al een uitspraak over zou moeten doen. Dus de nieuwe regering... Ja, Plasterk heeft er ervaring. En misschien moet hij dan ook nog naar Geert Wilders luisteren, dat weet ik niet. Maar, ja, dat is een scenario dat je natuurlijk niet wil, nieuwe regering, dat je dan meteen buiten je eigen land om hulp moet vragen. Want het is om hulp vragen. En ja, politieke spelletjes op deze wijze van... Het is dus bij een van die vergaderingen gebeurd dat de leden wel aanwezig waren. En toen er geteld moest worden of er voldoende mensen waren, gingen ze in de hal van de vergaderzaal schuilen, zodat er geen vergadering plaats kon vinden. Echt, ja, kinderachtig. Het is geen ander woord. Ja, het is het traineren van een democratisch proces, toch? Ja, maar tegelijkertijd zeggen de oppositieleden van, ja, hoor eens, de coalitie die wist niet eens alle mensen die er hadden moeten zijn op te roepen. Een van de parlementariërs was in het buitenland haar verjaardag aan het vieren, een ander moest medicijnen halen. Dus het geeft meteen een sfeer van, ja, jullie kunnen je eigen zaakjes niet regelen en nu hebben jullie ons nodig. Het begint echt, ik heb maar zelden meegemaakt dat een nieuwe regering en een nieuw parlement meteen van op zo'n slechte voet met elkaar begint. Want normaal is het toch altijd, hè, in het begin ben je wat vriendelijk en wat aardig voor elkaar. Maar die witte broodsweken hebben misschien één dag geduurd, zeg maar, zou je kunnen zeggen. Jeetje. Nou, laten we hopen, nou ja, nogmaals, dat dit ook op een juiste manier uitpakt. Het klinkt in ieder geval een beetje bumpy. Een bumpy ride. Het is een bumpy ride, dat kun je zeker stellen. En misschien dat we over een maand terugkijken en denken, oh ja, dat was ook nog een probleem, maar dat is gelukkig goed opgelost. En misschien is dat ook wel zo. Maar gewoon het feit dat je als bevolking zit te kijken naar een parlement dat niet eens met elkaar om tafel wil gaan zitten, als dat nodig is voor de democratie, ja, daar word je ook niet vrolijk van, zeg maar, als bevolking van Sint Maarten. Nee, precies, want die delft zoals vaker het onderspit. Heel vaak. Dankjewel, Oscar van Dam. Goed. Een fijne avond. Graag gedaan. We hebben weer veel geleerd. Nou, doe Gwendol de groeten dadelijk en dan nog een hele fijne avond. Doe ik zeker. Helemaal goed. Oké. Okay. Hey. Beste luisteraar, je luistert naar de Nacht van Caribisch Netwerk. Ik ben Giuliano Peen en wij gaan... we blijven eigenlijk op Curaçao. Het is namelijk de internationale dag tegen holebifobie en transfobie. We weten dat we in Nederland verschillende rechten hebben voor mensen die tot de LHTB... Nou, zo half, bijna vijf uur, LHBTQ-gemeenschap horen. Maar hoe zit dat eigenlijk op de eilanden? Met mij aan de lijn vanaf Curaçao, statenlid namens de politieke partij PNP, Gwendol Messalina. Gwendol. Goedenavond voor mij, maar goedemorgen voor jullie. Ja, het is... Hoe gaat het, Giuliano? En ik ben wel best wel onder de indruk dat ik nu vanuit een telefoongesprek bij de Nacht van Caribisch Netwerk zit. Wat fijn. En wat een eer dat we jou een keer mogen bellen. Zeker weten. Hey, jij weet heel veel over de queerrechten op Curaçao. We gebruiken het woord queer heel vaak tegenwoordig. Ja. Hoe zien die rechten op Curaçao eruit? Weet je, ik kijk altijd de grotere plaatje. Vooral als we praten over de rechten en gelijkheid van de mensen zelf. Dus over een bredere kwestie, de inclusie in de samenleving. En als we dat zien, wordt de, vooral als we praten over de queerrechten, is het niet een volledig beschermd of erkend op de eilanden. Maar vooral als je ziet bijvoorbeeld qua wetgeving, specifiek is het nooit gericht op de bescherming op het gebied van de LHBTQ mensen. Maar er is altijd wel een verbod, want we hebben ook zelf in onze staatsregelingsstatuut op verbod op discriminatie, gebaseerd op seksuele geaardheid. Maar verder heb je wel dat er een bepaalde een stramien, stigma op de eiland ligt, waarvoor, omdat het grotendeels religieus is, dat de rechten voor de queer iets slechts is. Dus dan krijg je een andere type manier van kijken, wat het ook moeilijker maakt voor iemand om eerlijk tegenover zichzelf te kunnen zijn. Want ze krijgen te maken met discriminatie, met bullying, pesten. En uiteindelijk wordt het ook moeilijker voor hun om eerlijk tegenover hunzelf te zijn. Maar vooral op die gebied, als we praten over de sociale stigma's, uitsluiting, ongelijke behandelingen. Dus op verschillende gebieden kan je dat meemaken. Maar we weten wel dat Curaçao als een, laten we zeggen, queer-friendly island in de Caribbean wordt gemarket. En als je dat vergelijkt met de andere Caribische landen, eilanden, is het wel inderdaad in die zin veel meer over te spreken. Maar ik vind het meer als je kijkt op het gebied van de eerlijkheid van onze mensen zelf, is het meer dat we gewoon tolerant zijn. Niet dat we de acceptatie en gelijkheid zeker weten met de hedendaagse uitdagingen, nog steeds te maken hebben met discriminatie voor de queer. Ja, dus die discriminatie is er. Op sommige eilanden is dat misschien net even wat meer. Maar kunnen de queer mensen... Nou ja, de queer mensen klinkt heel gek. Maar kan de queer gemeenschap, als zij tegen discriminatie aanlopen op het eiland, hun recht ergens halen? Wordt dat serieus genomen? Nog steeds niet. En als je kijkt hoe men reageert op mensen die verschillend denken al, of dingen zien, dan lijkt het alsof je met een alien bezig bent, laten we zo zeggen. Maar uiteindelijk zijn er zoveel stereotyperend gevallen, dat je ziet dat mensen toch uiteindelijk meestal they keep their issues quiet. En meestal zeggen ze het ook in je familie, om beter niet daarover te praten. Laat het gaan. Dus het is net zo, het is gewoon een taboe. Ja. Dus binnen de cultuur en vooral klein gemeenschap blijft het een taboe. Ja, en het heerst ook, of er is ook een discussie over het homohuwelijk, hè? Op Curaçao. Zeker weten. En dat merk je ook zelfs deze maand. Niet alleen maar op Curaçao, maar ook we hadden net op 8 mei in Aruba die discussie, maar iedereen weet dat er een proces gaande is voor de openstelling van huwelijk. En ik denk dat echt de organisaties, de koppel, mevrouw Angel, een koppel die echt binnen deze proces zijn gegaan, they are heroes. En vooral voor een iconische dag als vandaag, moet je ook zien dat het proces van vanuit de eerste instantie naar Hof, daarna Hoge Raad. Het is wel mijn respect voor hun. En uiteindelijk ook gedurende een proces wanneer je ziet hoe mensen in je eigen gemeenschap hierover reageren. En ook politici die gewoon een bevolking onjuist kunnen informeren. Vooral wanneer het komt op de taken van de rechters en het parlement, dus over de triaspolitica zelf. Dus het hangt er altijd ervan af hoe wij onze eigen rechten binnen onze gemeenschap ook naartoe kijken. Ja, jij bent vorig jaar ook slachtoffer geweest van een soort van bullying, hè? Want vorig jaar kwam er een artikel uit over je geaardheid. En je kreeg ook bedreigingen hierover. Hoe was dat voor jou? Of course, niks wat bedreigend is leuk of lekker. Nee. Maar het maakt me alleen maar bewuster dat in mijn taak als volksvertegenwoordiger, die voor iedereen is, omdat ik misschien gekozen ben door een groep mensen, maar uiteindelijk als volksvertegenwoordiger werk ik voor iedereen. En daardoor is mijn werk ook voor de mensenrechten, voor de vrijheid van meningsuiting, vrijheid van geloof. De fundamentele mensenrechten blijf ik vechten. Het is niet leuk. Niet altijd, maar maybe it's part of the job. Maar ik probeer altijd vanuit mijn werk ook men te laten weten dat wij extremisme nooit moeten normaliseren. Uiteindelijk, we moeten gewoon de beter mensen proberen te exposen wanneer ze je vrijheid van meningsuit bijvoorbeeld te proberen te beperken, precies. Maar het is zeker weten mijn plicht om als volksvertegenwoordiger gewoon te blijven strijden voor degene bijvoorbeeld die niet kunnen praten of spreken over een echte en eerlijk kunnen zijn tegenover anderen over hun eigen leven. Voor mij was het proces zelf niet zo'n leuke proces, omdat iedereen denkt, oh, hij is uit de kast gekomen. Voor mij, wat is uit de kast? Voor mij is dat eigenlijk geen ding, maar omdat ik gewoon van mensen hou. En als je over een bepaalde seksualiteit praat, en als je jezelf kent en ziet, bijvoorbeeld, ik voel me beter hierin bekend als omniseksueel bijvoorbeeld, wordt het zelf een joke. En van mensen die je het niet verwacht, bijvoorbeeld. Eigenaren van televisiekanalen, mensen, andere politici, of dingen die ze uiteindelijk altijd en elke dag. En zelfs als het vanuit je eigen partij komt of naar buiten, het weinig begrip van mensen hoe wij met iedereens keuze moeten omgaan. Omdat het niet iets slechts is, maar gewoon dat wij elkaar moeten respecteren. En ja. dan merk je wel dat er een heleboel werk aan het winkel is om vooral qua bewustwording, acceptatie nog steeds op onze eilanden, maar gewoon in de wereld zelf. Want soms merk ik ook van informatie die je ook ziet, hoe het nog in de wereld overal aan het spelen is, veel werk te doen is. Ja, dank je wel. Ik wens je heel veel succes en kracht toe in de strijd tegen homofobie op Curaçao. Zeker weten, en ik hoop uiteindelijk dat want we zitten echt nu aan het werk voordat wij de laatste uitspraak van de situatie krijgen om mensen beter en eerlijker met zichzelf tegenover deze situatie te kunnen laten handelen, ongeacht huidskleur, roet, religie, noem maar op. Maar dat mensen werkelijk eerlijk tegenover elkaar kunnen zijn. Dankjewel. We moeten afsluiten. We hebben nog 15 seconden. Sorry. Nee, helemaal goed. Gwendol Merselina, dit was de Nacht van Caribisch Netwerk. En beste luisteraar, mocht je naar het werk gaan, fijne avond. NPO.